NOS-journaal. Belgische agenten en militairen zijn een nieuwe zoekactie begonnen bij Nationaal Park Hoge Kempen, naar de voortvluchtige militair Jürgen Konings. In het natuurgebied vlak over de grens bij Geleen is eerder ook al gezocht en werd zijn auto gevonden. Konings is nu anderhalve week spoorloos. Hij verdween met wapens en wordt gezocht vanwege het bedreigen van onder meer de Vlaamse viroloog Mark van Ranst. Om de naar schatting 140.000 uitgestelde medische ingrepen in te halen, wil demissionair minister Van Ark patiënten over het hele land verspreiden. Nu het aantal coronapatiënten snel daalt, willen ziekenhuizen uitgestelde ingrepen snel uitvoeren. De kledingwinkelketens Zeeman en Wee Fashion hebben tot voor kort zaken gedaan met een omstreden spinnerij in India. Bij dit bedrijf was sprake van kinderarbeid en werknemers werden gelokt met valse loonbeloften. Blijkt uit een rapport van twee onderzoeksorganisaties die meer dan 700 werknemers spraken bij 29 spinnerijen. De politie in Zwolle heeft gisteren een man aangehouden die reed met 78 volle tanks met lachgas in zijn auto. Het totale gewicht van de tanks was bijna 550 kilo. 275 keer de toegestane hoeveelheid. De politie noemt het vervoer en de opslag levensgevaarlijk. Het Amsterdam UMC heeft een van de drie corona-afdelingen gesloten, omdat het aantal coronapatiënten is afgenomen. De hoofdverpleegkundige noemt dat geweldig nieuws. Het weer. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk droog en breekt de zon door. Het wordt 14 tot 16 graden. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn aan het oplossen. De opvallende op dit moment op de A4 Den Haag richting Amsterdam door de werkzaamheden tussen Hoogmade en Hoofddorp-Zuid 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. Aansluitend op de A44 vanuit Wassenaar staat een file tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen van 4 kilometer. A28 Zwolle richting Groningen. De rijbaan is afgesloten. Er ligt glas op de weg. Tussen knooppunt Langhorst en afrit Zuidwolde is de vertraging een half uur. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen een half uur vertraging. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Morgen in het nieuws. Minister Van Ark komt met voorstellen om achterstanden in de zorg weg te werken, nu de druk van de coronacrisis afneemt. Er zijn inmiddels zo'n 140.000 operaties die nog moeten worden ingehaald. Onze spraakmaker vanochtend is Alexander Pechtold, de directeur van het CBR. Ook oud-politicus. En straks gaan we in de hoedanigheid van kunsthistoricus praten. Meneer Pechtold, goedemorgen. Goedemorgen. Om dan maar even bij het CBR te blijven. Qua operaties 140.000 achterstanden. Hoeveel is het met... Bij ons? Ja, 700.000. 700.000. Dat zijn theorie- en praktijkexamens. En ja, als wij niet maatregelen nemen, dan hebben we nog jaren wachttijden van misschien wel 10, 20 weken. Dus we zijn nu druk met de sector, de rijscholen bezig, om daar gezamenlijk de schouders onder te zetten. Ja, u had ook eerder deze week een technische briefing, hè, om aan te geven hoe staan we ervoor. Maar wat is dan concreet iets wat je kunt doen om die achterstanden in te halen? Nou, we hebben de Tweede Kamer laten weten dat wij zelf 100 extra examinatoren bijvoorbeeld gaan werven. Maar ja, dat is niet een beroep wat je zomaar even iemand neer kan zetten. Dat is ook een opleiding, maar daar zijn we wel druk mee bezig. En we proberen de rijscholen zover te krijgen dat ze leerlingen pas sturen wanneer ze ook echt examen gereed zijn. Het slagingspercentage ligt al jaren rond de 50%. Mm-hmm. Nou, dat is bedroevend laag. Dus in een betere samenwerking, waar ik echt naar uitzie met de rijscholen, moeten we dit samen gaan oplossen. Dus wij werken over en meer. En zij misschien hopelijk wat kandidaten die ook echt klaar zijn. Ja, maar dan dus eigenlijk iets meer lessen geven voordat het examen wordt aangevraagd, in de hoop dat er meer in één keer wordt geslaagd. Ja, een discussie die los van corona sowieso gevoerd moet worden. Oud-collega Roemer heeft daar nu zijn rapport over geschreven, dat er echt verbetering in die rijschoolwereld. Veel mensen denken, goedkope rijschool, dat zal prima zijn. Maar kijk even wat verder, zou ik tegen ouders, maar ook tegen leerlingen zeggen. Want investeren in een rijopleiding, heb je je hele leven wat aan. Het is goed voor de verkeersveiligheid. En laat je niet blazeren door de helaas ook slechte rijscholen die er zijn. Die al na een paar lessen zeggen, oh joh, je kunt het wel, we gaan examen voor je. En dan vervolgens flink verdienen aan het examen in plaats van aan goed onderwijs. Ja. Voor het Mediaforum is hier Paul Reumer, was directeur Radio en TV bij Talpa. Paul, goedemorgen ook. Goedemorgen. Nou, je rijbewijs heb je wel, maar stond je ook nog op de lijst voor een of andere knieoperatie? Gelukkig niet. Ik ben helemaal gezond voor zover ik weet. Gelukkig. Het zou dus wel kunnen betekenen, als je een operatie eigenlijk eigenlijk al, als je op een wachtlijst staat, dat je in Groningen woont en in Maastricht geopereerd kan worden. Moet je dat dan maar even voor lief nemen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het een klein beetje aan de operatie ligt. Maar als je echt een groot lichamelijk probleem hebt, dan wil je dat opgelost hebben. En dan kunnen die paar dagen in een stad aan de andere kant van het land kunnen er wel vanaf, denk ik. Ja, een stedentripje zit er dan even niet in, nee, waarschijnlijk. Maar je bent daarna wel van je probleem. Maar je bent wel, als het goed is, van je klachten af, inderdaad. In Stand.nl richten wij de blik op oliemagnaat Shell. Nadrukkelijk op de vingers getikt door de rechter. Want hun CO2-uitstoot die moet echt minder gaan worden. Met 45% voor 2030. Gaat dat inderdaad helpen om de klimaatdoelstellingen te halen? En wat betekent dat voor andere bedrijven? De stelling is, het vonnis tegen Shell is een goede zaak. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. De rechtbank beveelt RDS. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een rechter geoordeeld dat een grote vervuiler moet stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. Eind 2030 terug te brengen met netto 45%. De uitspraak vinden we teleurstellend. De rechter liet er geen twijfel over bestaan. Kan ertoe leiden dat Shell nieuwe investeringen in olie achterwege moet laten. Reken maar dat de uitspraak die de Haagse rechter vandaag heeft gedaan heel goed bestudeerd wordt bij al die grote bedrijven en dat ze zich voorbereiden op nieuwe klimaatzaken. Want dat is natuurlijk een van de vragen. Wat gaat dit een precedentwerking hebben? Wat gaat eruit voortvloeien? En we krijgen vanochtend aan reacties van alles binnen. Van mensen die het achterlijk vinden dat de rechter hiertoe besluit. En die dan hebben over activisme. Tot een mevrouw die een traantje heeft weggepinkt gisteren. Omdat ze zo blij was, ook voor de toekomstige generaties, dat dit besluit er ligt van de rechter. Hoe is dat bij jullie, meneer Pechtold? Om u te beginnen? Ik vind een goede uitspraak, maar ik vind het vooral een symbolische uitspraak. Kijk, ik hoop niet dat we een kant op gaan dat rechters het beleid in Nederland elke keer moeten bijsturen. Maar als de overheid echt langjarig dingen laat liggen, dan is er natuurlijk ook een rechter die ons als individu of als maatschappij moet kunnen beschermen tegen zoiets als klimaatverandering, waar niet alleen wij, maar ook onze kinderen en kleinkinderen heel veel last van hebben. Dus ik zie het meer, ik zie niet zozeer als dat Shell nu terecht is gewezen, als dat Den Haag terecht is gewezen. Dat ze te lang achterover hebben geleund en dingen hebben toegestaan. Ja, en te weinig. Ja, te veel compromissen. Alleen en dan Den Haag te treft dit niet zozeer. En het zou wel Shell kunnen treffen. Ja, nou ja, uiteindelijk moet Den Haag hier wel mee. Want ja, Shell is natuurlijk niet de enige. Hè. Dus ik vind, zo'n rechter doet een uitspraak naar één bedrijf. Maar ja, er zijn natuurlijk meer oliebedrijven die hetzelfde doen. En dan moet Den Haag weer zorgen dat wel een eerlijke concurrentie blijft. Maar waar zit die symboliek dan in? Ziet u het niet zo snel veranderen? Want dat vat ik op als je zegt een symbolische uitspraak. Dan is het mooi dat het is gezegd. Maar of het daadwerkelijk... Nou ja, kijk. Het is meer dan symboliek natuurlijk. Kijk, het dwingt Den Haag om te zeggen, nou oké, we gaan dus te langzaam, dus we moeten voor al die bedrijven dit beter gaan regelen. Het dwingt het bedrijf om ook eens een keer maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Vaak als ik met die CEO's van dat soort bedrijven sprak, dan zeggen ze altijd, ja, nee, maar wij zijn voor de aandeelhouders, wij zijn voor de werkgelegenheid. En als de maatschappij dingen anders wil, dan moet de maatschappij dat maar ons opleggen. En dan denk ik, dat is soms te makkelijk, zeker bij een bedrijf als Shell, wat volgens mij een begroting heeft dan groter is dan de Nederlandse overheid, dan denk ik, dan heb je ook een maatschappelijke plicht om dit soort elementaire zaken, namelijk hoe gaan we met de aardkloot om daar ook verantwoordelijkheid voor te nemen. En in dit geval was het natuurlijk ook vanuit een deel van de aandeelhouders, het Follow This, die groepering die ook eigenlijk wilde dat Shell sneller ging. Dus dat komt nu allemaal bij elkaar. Paul Reumer, ja, nou, vragen geeft het jou of oordelen? Jawel, ik vind eigenlijk alles wat bijdraagt aan het verbeteren van ons leefklimaat is goed, want dat is hard nodig. Alleen ik denk niet dat het alleen een kwestie is van Shell of van de overheid. Want nu wordt Shell neergezet als de grote boosdoener, alsof zij de veroorzaker zijn van alle ellende. Maar wij stappen elke dag in de auto, gebruiken benzine die wij willen kopen van iemand. En Shell maakt die. Of we stappen in een vliegtuig, daar zit kerosine in. Of we zetten de warmwaterkraan aan die op gas gaat. Mm. En wij hebben die vraag en Shell voorziet in die vraag. Dus het is te makkelijk om, vind ik, alleen naar zo'n bedrijf te wijzen of alleen naar de overheid. We moeten ook naar onszelf kijken. Maar de vraag is wel hoe ver de verantwoordelijkheid reikt van Shell om ook klanten aan te sporen tot ander gedrag. Nou, je moet het dus met z'n allen doen. Hè? Dus het gedrag van ons allen, de klant, de consument moet veranderen. Bedrijven kunnen daar wel degelijk een beetje in helpen. Hè? Want die bepalen of ze investeren en die bepalen hun koers. De overheid geeft de randvoorwaarden, zal ik maar zeggen. En eigenlijk vind ik dat overheid, bedrijfsleven en wij met z'n allen als consument moeten dit regelen. En daar heb je inderdaad, daar hoor je in normaal gesproken de rechter niet voor nodig te hebben. Want de rechter gaat daar toch wel een beetje op een vreemde stoel zitten in deze. Maar goed, als het helpt om deze deze beweging te versnellen. Dan denk ik dat het in ons alle voordeel is. Ja, er zijn nog een hoop vragen inderdaad. Van gaat de rechter op die stoel zitten of zijn er gewoon internationale verdragen? Namelijk voor de rechten van de mens. Hè, waar ook in dit geval op is gebaseerd. Maar dat zullen we met de sprekers later ook gaan bespreken. En ook de concurrentiepositie, wat dat betekent. Van ons land, hè, de BV Nederland, zo gezegd. Maar eerst ga ik praten met Paul Bijlsma. Goedemorgen, meneer Bijlsma. Ja, goedemorgen. U belde nog steeds dronken van geluk, geloof ik, hè? Ja, ik werd inderdaad zeer emotioneel van geluk, dat klopt. Ja? Waar zit dat dan vooral in? Het zit er vooral in dat je ziet dat er een aantal zaken misgaan met de wereld. En als dit zeg maar kan bijdragen dat we op een gegeven moment toch nog de goede kant op gaan, dan word je helemaal gelukkig. Ja, maar heeft u het idee dat door deze uitspraak in Nederland het voor de rest van de wereld ook beter gaat worden? Ja, ik denk dat het sowieso een enorm signaal is naar het buitenland toe. Hè. Dat zie je ook, dat de pers in het buitenland dus dit enorm oppakt. En ik denk dat dit dus een enorme signaalwaarde heeft. Is het, want er wordt ook gezegd van Saudi-Arabië, maar ook China en Rusland. Ja, die vinden dit natuurlijk prachtig, want dat kan hun positie juist verstevigen. Daarom vraag ik eigenlijk, bent u ervan overtuigd dat deze uitspraak ertoe leidt dat het wereldwijd wat gaat uithalen? Ja, ik denk het wel, zeker. Want dit geeft ook een signaal naar dat soort landen wat er aan de hand is. En dat zie je op een gegeven moment ook dat op een gegeven moment dit invloed heeft op de olieproductie. En dat is eigen... wel goed. En als die op een gegeven moment dat signaal oppakken en de consument pakt het ook op, dan hebben we op een gegeven moment minder olieproductie nodig. Ja. Helder, meneer Bijlsma. Ja. Geniet nog even van het moment dan, van het gelukkige gevoel. Wim Heebly belde ook. Meneer Heebly, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ook zo opgetogen? Ja, eigenlijk wel. Ja, ook. En eigenlijk zijn er al heel veel dingen gezegd hier door de heer Pechtold, door de heer Bijlsma. Mm. Ik heb ook wel even beluisterd dat er twijfels zijn over de rol van de rechterlijke macht. En ik ben ontzettend blij dat we een trias politica hebben. En dat die rechterlijke macht, die eigenlijk nooit voor de troepen uit mag lopen. Maar nu, omdat er een noodsituatie is, als tenminste weldenkende mensen dat met mij eens zijn, met ons eens zijn, dat die nu hun rol spelen. En dat is ook heel hard nodig. Want als we met z'n allen dit moeten doen, en we zijn ook met z'n allen schuldig, dan klinkt dat zo mooi om te zeggen dat we er met z'n allen verantwoordelijk voor zijn. Maar dan doet niemand iets. Mm. En nu gaan we het een beetje pushen. En dat is goed. Ja, ik begrijp dat u echt hele archieven bijhoudt, hè? Van artikelen. Nou, dat klopt. Ik heb 8-9 thema's. En ik vind het gewoon leuk om mijn hersenen wat aan het werk te zetten. En beschouwingen, essays, uitspraken te lezen, te horen. En wat vind ik er dan zelf van? En ik kom er ook achter dat je niet op alles een antwoord hebt. Nee, maar deze geval, uitspraak heeft u ook helemaal bestudeerd? Of bent u nog mee bezig? Deze uitspraak van de rechter, heeft u ook al helemaal bestudeerd? Nou ja, je komt het wel eens tegen. Ik heb hier in Zwolle in een zaal vol met rechters gezeten. En dan kijk ik eens goed om me heen. En dan vind je wat. Ja. Ik zou maar als niet ik nog even mag voor Shell zelf, als u het goed vindt. Ik zou zeggen, bouw af. Want natuurlijk kunnen we niet in één keer de knop helemaal omzetten. Maar zet vol in op waterstoftechnologie. Hartstikke duur. En nou word ik een beetje ironisch. Maar het is hartstikke schoon. En het geld wordt gedrukt, zeg ik dan maar, als spleetpapier. En zelfs dat hoeft niet meer in deze tijd, in de digitale tijdperk. Want we hebben allemaal gemerkt geld. En dat is natuurlijk een beetje ironisch. Maar toch is daar wel een beetje wat ik daarmee bedoel te zeggen. We moeten, ook al kost het heel veel geld, we moeten echt een transitie gaan maken. We moeten naar een andere vorm van energieopwekking voor maar u ons zegt allemaal. Dat durf te investeren. Ja, ook. Daarin. Ja, helder. Ja. Dank u wel, meneer Heebly. Dan ga ik praten met Hans Kruunveld. Hij is algemeen directeur van de VEMW. Dat is de belangenbehartiger van die grote bedrijven, zogezegd. De grootverbruikers op het gebied van energie en water. Meneer Kruunveld, goedemorgen. Goedemorgen. We horen net twee mensen die er erg blij mee zijn. Ik kan me voorstellen dat het bij uw achterban ook best wel wat onzekerheid geeft. Ja, dat stelt u terecht. Het is natuurlijk een baanbrekende uitspraak die de rechter heeft gedaan. Mm. Om bedrijven rechtstreeks reductieverplichtingen op te leggen onder het akkoord van Parijs. Bedrijven overigens die wereldwijd actief zijn, dus niet alleen in Nederland actief zijn en Nederland de CO2-uitstoot veroorzaken. Dus dat roept heel veel vragen op. Dat heeft dus forse consequenties voor natuurlijk in eerste instantie Shell zelf, maar ook voor andere energie-intensieve bedrijven in Nederland. Ook bedrijven die misschien in Nederland zelf niet zo energie-intensief zijn, maar wel wereldwijd actief zijn en in Nederland alleen hun hoofdkantoor hebben gevestigd. Welke zijn dat zoal? Nou, bijvoorbeeld bedrijven. Onlangs ontstond een fusie tussen grote automobielbedrijven Fiat Chrysler en PSA-concern uit Frankrijk. Die onder andere Peugeot, Citroën en Opel maken. En die hun hoofdkantoor in Nederland vestigden. De vraag is natuurlijk, gelden dit soort uitspraken of mogelijk kunnen dit soort uitspraken ook gevolgen hebben voor dit soort bedrijven die dus in Nederland een beperkte uitstoot hebben, althans in ieder geval geen directe uitstoot hebben. Ze hebben geen fabriek in Nederland, maar wel dus hun hoofdkantoor hier hebben. Ja, en die zijn dan bang, want hier wordt de strategie bepaald vanuit het hoofdkantoor. Dus de vraag is, worden zij dan ook beperkt in hun strategie? Ja, dat... Niet duidelijk nu? Dat is natuurlijk nog niet duidelijk. Het is een vonnis in eerste aanleg, een belangrijk vonnis, maar nog niet een definitief vonnis. Dus dat brengt natuurlijk ook de vraag mee, houdt dit stand bij de hoogste rechter? Ja. Maar ook gaan dit soort zaken gevolgd worden door vergelijkbare zaken in andere landen? En kortom, staat Nederland hier alleen? Mm-hmm. Is dit, of vindt deze uitspraak navolging in andere landen? En moeten bedrijven in het algemeen rekening houden met het feit dat zij ook rechtstreeks verplichtingen hebben onder het akkoord van Parijs. Want hoe aan welke zijde zit u als ik u dwing zeg maar te kiezen? Je kunt zeggen je bent een gidsland. Dus als je hier zit als land, dan weet je van en met je bedrijf van nou, wij willen laten zien dat we het kunnen. Wij zien het als een kans. En we zijn dus bereid om daarin te investeren. Of ziet u het als iets waarbij de BV Nederland in gevaar komt, namelijk onze concurrentiepositie die juist op achterstand komt? Nou, kijk, ten eerste is het natuurlijk evident dat de doelstelling achter deze zaak, namelijk het reduceren van CO2-uitstoot, te voorkomen of in ieder geval het beperken van klimaatverandering, dat een doelstelling is die niet alleen die ook van groot belang is voor de bedrijven zelf. Daar staan we volledig achter. Staat buiten kijf. De discussie gaat meer over de snelheid, de mate waarin en wie daarover gaat. En daarom is dit vonnis interessant, omdat het, zoals gezegd, forse consequenties voor Shell heeft, maar ook voor de Nederlandse overheid en ook zelfs voor de klagers zelf. Want de rechter heeft nu geoordeeld dat Shell in redelijk korte tijd, namelijk in 2030, een forse uitstootreductie moet realiseren van 45% ten opzichte van 2019. En dat betekent dat men dus alles uit de kast moet halen om dat te realiseren en gebruik moet maken van de middelen die er op dit moment zijn. Mm-hmm. Een van de belangrijkste opties om tot forse uitstootbeperking op korte termijn over te gaan, dat is het gebruik van het afvangen van CO2 en het opslaan daarvan. Wat we noemen CCS. Ja. En daar is eerder maatschappelijke onrust over geweest. Dus hij zegt, dan moeten burgers daar ook toe bereid zijn om dat te accepteren. Nou, vooral de milieubeweging. Het zijn niet zozeer de burgers die zich daartegen hebben gekeerd, maar met name de milieubeweging die in deze zaak de eiser was. Die heeft zich daar tot nu toe met hand en tand tegen verzet. En ja, die milieubeweging zal nu ook de verantwoordelijkheid moeten nemen om haar steun, haar medewerking te geven aan de uitvoering van het vonnis. Ja. Maar het is een beetje, het klinkt bijna als van ja, dan moeten jullie zelf ook maar op de blaren zitten. Terwijl het natuurlijk wel ergens uit voortkomt, namelijk dat bedrijven te lang zelf eigenlijk gewoon hebben laten zitten. Nou, het is meer dan alleen maar dat de milieubeweging op de blaren moet zitten. Waar het om gaat is dat we met z'n allen, want deze inspanning kan niet worden gerealiseerd zonder de medewerking van niet alleen de milieubeweging, maar ook van de Nederlandse overheid. Ja, dat is wat Paul Reumer zei en hier de heer Pechtold ook, alle partijen, burgers ook, politiek, iedereen. Exact. En zoals we bijvoorbeeld zien dat maar ik spreek met name ook de milieubeweging aan in haar verzet, niet alleen tegen CCS, maar ook bijvoorbeeld tegen de aanleg van stroomkabels door de Waddenzee om nieuwe windparken op zee aan te leggen, die weer nodig zijn om de elektriciteitsvoorziening in Nederland te verduurzamen, waar ook uiteindelijk Shell gebruik van zal moeten maken volgens het vonnis. De Nederlandse overheid die de verplichting heeft om ervoor te zorgen dat er voldoende infrastructuur in Nederland komt en ook wel snel. Dus dit vonnis is daarom echt een heel belangrijk vonnis. Nogmaals, niet alleen voor Shell, maar ook voor Nederland en ook voor de milieubeweging. En vraagt om veel en snel handelen en goede gesprekken tussen de partijen, als ik het zo hoor. Meneer Grunfeld, hartelijk dank in ieder geval voor uw reactie. Dan naar Jelmer Mommers, als klimaatjournalist bij De Correspondent. Jelmer, goedemorgen. Goedemorgen. Voor de mensen die dat niet weten, is al veelvuldig aan gerefereerd, maar jij bent degene die destijds bewijs boven tafel heeft gehaald, waaruit bleek dat Shell al jaren geleden wist dat het invloed zou hebben op het klimaat met hun productie. Ja. Voelt dit vonnis dan ook enigszins als een overwinning voor jou? Nou, niet voor mij persoonlijk. Ik ben verder niet bij die zaak betrokken geweest. Ik heb er alleen verslag van gedaan. Mm. Maar ik denk wel dat het een overwinning is voor iedereen die het klimaat een warm hart toedraagt. In de zin dat we... kijk, de rechter heeft dit vonnis niet zomaar gewezen. Hè? Het is de ernst van de dreiging van klimaatverandering heeft de doorslag gegeven. Dus dat is wat dit vonnis zo belangrijk maakt. Is dat de rechter opnieuw zegt, dat was eerder in de agendazaak zo, en nu opnieuw zegt de rechter, dat klimaatprobleem is zo serieus en de tijd die we hebben om dat op te lossen is zo beperkt dat we echt goed moeten gaan kijken wat is nou ieders verantwoordelijkheid. Ja. En het is net veel ook over de overheid en over consumenten gegaan. En het hele punt is dus dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft. En dat dit bedrijf, Shell, wat zelf zegt dat het voorop wil lopen. Hè? Shell zegt zelf ook altijd dat het al eigenlijk voldoet aan de doelstellingen uit Parijs. En dat het beleid van Shell daarmee in lijn is. Nou, het enige wat de rechter heeft gedaan is, nou, is Shell daaraan te houden. Dus het is nu een verplichting geworden. Dus eigenlijk, ik vond het eigenlijk ook vreemd dat Shell het een teleurstellend vonnis noemde. Want Shell beweert de hele tijd al dat de strategie van dit bedrijf erop gericht is om zijn bijdrage te leveren. Nou, nu moet het. Ja, dus maar, eigenlijk is het in lijn met wat Shell zelf zegt. Gaat het dan ook niet meer om de snelheid? En de druk die erop wordt gezet? Ja, maar goed, dat is dus het goede aan dit vonnis, denk ik. Het is dus niet aan Shell om te bepalen hoe snel die energietransitie moet gaan verlopen. En Shell verschuilt zich altijd een beetje achter de samenleving. Die zegt, nou, zolang de samenleving nog veel olie wil gebruiken, kunnen wij ook niet sneller gaan. En de rechter zegt eigenlijk, nee, u heeft een eigen verantwoordelijkheid. En u kunt zich daar niet achter verschuilen. U heeft een eigen taak. En die is afgeleid, die kan worden afgeleid uit hele onomstreden wetenschappelijke rapporten. Van het IPCC bijvoorbeeld, van de Verenigde Naties, van het Milieubureau van de Verenigde Naties. Die zeggen gewoon, die geven heel duidelijk aan wat we moeten doen als we die klimaatverandering op tijd willen beperken. En nou, nu moet Shell dat ook doen. Ja. Dus is het een heel opgeruimd vonnis. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. En het is ook absoluut niet zo dat de rechter zijn boekje te buiten gaat. Nou ja, dat is natuurlijk wel de kritiek die veel klinkt. Michiel Vergeer uit onze community geeft ook aan dat vonnis tegen Shell is een slechte zaak juist. Want de politiek gaat over het terugdringen van de uitstoot. Niet activistische rechters die op de stoel van de politici gaan zitten. Ja, dit is echt een Pavlov-reactie. Dit zeggen mensen die het niet eens zijn met de inhoud van het vonnis. Ik bedoel, het is een goed recht hoor. Maar het is echt een reactie die niet klopt. Omdat, het werd net ook al genoemd door een eerdere spreker, we hebben een trias politica. We hebben in onze democratische rechtsstaat hebben we niet alleen de politiek die zich over bepaalde zaken mag uitlaten en die grenzen mag stellen. Maar we hebben ook een rechterlijke macht die een eigen taak heeft om van bepaalde dingen te zeggen. Nou, kan dit door de beugel of niet? Nou, dat is in deze zaak uitgebreid getoetst. Ik bedoel, ze zijn er niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn duizenden pagina's en documenten uitgewisseld. Alle mogelijke argumenten zijn heen en weer gegaan. En uiteindelijk heeft de rechter gezegd, ja, er is een ongeschreven norm in de samenleving die zegt dat iedereen zijn deel moet leveren aan de oplossing. Ja. Zeker een bedrijf dat zoveel olie en gas uit de grond haalt. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo vreemd. En het is juist een taak van de rechter om dit te toetsen. Naast het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mensen, waar ook werd gezegd, mensen hebben recht op bescherming tegen klimaatschade of ellende, of hoe je het wil noemen. Precies. Dat ja, is ook dat in dit geval daaraan gerefereerd. Ja. Dankjewel, Jelmer. Ik ga nog met andere sprekers ook over onze concurrentiepositie praten. Dat doe ik met Laura Burgers. Zij is klimaatjurist en heeft ook onderzoek gedaan naar de Urgenda-zaak. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Want als we in wat commentaren kijken vanochtend, dan zie je bijvoorbeeld van energieanalisten dat ze zeggen, ja, Saoedi-Arabië, Rusland, Gazprom, zeggen we dan even, China, die vinden dit prachtig, wat we nu zien gebeuren. Shell op de vingers getikt en wij kunnen onze gang gaan. Klopt dat? nou, dat valt denk ik nog te bezien. Dit is natuurlijk wel inderdaad een baanbrekende uitspraak, omdat voor het eerst door een rechter wordt gezegd tegen zo'n oliebedrijf van hey, jullie moeten nu ook een eigenstandige bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Maar een van de gevolgen daarvan zal natuurlijk zijn dat er meer van dit soort rechtszaken volgen tegen andere grote oliebedrijven. Gebeurt dat al nu op andere plekken in de wereld? Nou, toevallig is volgens mij vandaag of gisteren ook een uitspraak geweest in Australië. Dat was dan niet rechtstreeks tegen een oliebedrijf, maar wel tegen de overheid, tegen de minister. Waarin een rechter heeft gezegd, ja, u mag niet vergunningen afgeven om nieuwe kolencentrales te openen. Dus er is inderdaad heel erg veel aan de gang. En dat is natuurlijk, nou ja, die energietransitie is natuurlijk een iets wat we over de hele wereld zullen moeten gaan realiseren. Maar is de verwachting dat de uitspraak hier in Nederland gaat leiden tot meer procedures wereldwijd? Absoluut, ja zeker. Dit gaat natuurlijk een heel aantal van dit soort rechtszaken weer aanjagen. En de vraag is dan wel of het altijd tot eenzelfde oordeel komt. Maar het gaat een vliegwiel-effect geven, daarvan bent u overtuigd? Ja, daarvan ben ik zeker overtuigd. Is het qua concurrentiepositie, want dan refereer ik toch weer even aan wat dat wordt gezegd, dat in andere landen het misschien veel vrijer nog is en de overheid daar ook minder op zit. Beperkt het onze concurrentiepositie niet? Nou ja, ik ben geen econoom, hè, dus dat moet je misschien aan een econoom vragen. Wat natuurlijk wel interessant is aan deze uitspraak is dat de rechtbank heeft gezegd dat Royal Dutch Shell vanuit Den Haag de macht heeft eigenlijk over al haar dochterbedrijven wereldwijd. Dus het is niet alleen, de uitspraak gaat niet alleen over wat Shell hier in Nederland doet, maar wat Shell echt over de hele wereld doet. Ja, ja, helder. Dankjewel. Laura Burgers was dat. Als het dan gaat over concurrentie, komen we ook op werkgelegenheid. Roel Berghuis is vakbondsbestuurder bij FNV Tata Steel. Schreef ook een plan voor de verduurzaming van dat bedrijf. Meneer Berghuis, goedemorgen. Goedemorgen. Om even bij Shell te beginnen, er wordt ook gerefereerd. 90.000 banen, de hele industrie hebben we het over 800.000 werknemers. Is er zorg onder de werknemers van ja, wat gaat deze uitspraak betekenen voor de werkgelegenheid? Ook bij Tata bijvoorbeeld. Ja, zeker. Dit wordt heel goed gevolgd. Van hoog tot laag in de organisatie. En ja, mensen zijn natuurlijk ook bang voor de werkgelegenheid en allerlei maatregelen die genomen moeten worden. En volgens mij is het ook heel wenselijk dat de maatregelen genomen moeten worden. Dus ja, wat je ziet is dat als er niet meer gepraat wordt of kan worden, dan stap je naar de rechter. En dat is een goed recht, daar gaat het allemaal niet om. Maar wij zijn van mening dat bedrijven moeten veranderen. Want dit zet alle bedrijven die CO2 veroorzaken onder grote druk. Ja, ja, maar even voor mijn duidelijkheid, de zorg is er onder personeel. Maar tegelijkertijd bent u blij met deze uitspraak, moet ik het zo zien? Nou ja, deze uitspraak zet in ieder geval alle bedrijven onder grote druk om te willen veranderen. En ik ben er voorstander van dat het niet via de rechter moet, maar dat bedrijven zelf met hun plannen komen. Nou, wij hebben dat gedaan als FNV een groen staalplan te lanceren vorige week. Ja. En dat plan, dat is goed voor het klimaat, het schonere IJmond en de werkgelegenheid. Dus dat hebben we heel erg aan elkaar gekoppeld. En wij denken dat dat een veel betere stap is. En die ook Shell zou moeten doen om maatregelen te nemen. Ja, maar als ik kijk naar de reacties vanuit de omgeving van Tata, heb ik niet het idee dat men juichend de plannen heeft ontvangen. Dus daar zou ook nog best een juridische procedure in kunnen zitten. Want ze vinden het ook veel te langzaam alsnog gaan. Ja. Er zijn allerlei omgevingen in de IJmond. Er zijn ook wel mensen die het bedrijf van harte ondersteunen. Maar het bedrijf moet het absoluut beter doen. Vandaar dat wij dit plan hebben gemaakt. Dat is gericht op het verminderen van CO2. En het ook qua milieu het ook beter te maken in de omgeving. En dat plan hebben we gelanceerd om ook duidelijk te maken dat de FNV inderdaad goede plannen heeft om te zorgen dat de toekomst goed ingegaan wordt. En dan moet je dus zien te creëren dat het bij werknemers niet voelt als een angst om de baan te verliezen, maar als een gelegenheid om uit groene energie geld te maken. Ja, die zien gewoon echt wel kansen om het te verduurzamen, absoluut. Roel Berghuis was dat, van FNV Tata Steel. Hartelijk dank ook nog. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest.

In een Telegram-groep schreef de viroloog: niveau nihil, maar ja, wat hadden we verwacht van een groepje terroristen-ondersteuners? In een reactie tegenover de VRT zegt Van Rans dat dat niet slim was. Het weer: in de loop van de ochtend wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk droog en breekt de zon door. Het wordt 14 tot 16 graden en er staat een matige wind. Vanaf morgen zonnige perioden en dan wordt het warmer. Dankjewel Jeroen, dan gaan we naar het verkeer. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Er ligt nog een hoop glas op de A28 Zwolle richting Groningen, tussen de Wijk en knooppunt Hogeveen. Naar de A48 richting Ommen is de rechterrijstrook dicht. Er staat 5 kilometer file vanaf knooppunt Langhorst. A44 Den Haag richting Amsterdam door de werkzaamheden op de A4 bij knooppunt Burgerveen. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Hoi, ik ben Casper van Bas Simpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Bas Simpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 11 met Tele 2. De bizarre dagen zijn wegens succes verlengd tot en met zondag. Dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Bas Simpel. Alle telefoons en providers op één plek. Hallo, ik ben Dieneke Blok van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat een mooie keuken net zo belangrijk is als eentje die goed werkt. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Voor het inbouwen van uw apparatuur. Ook met spoed. Electroworld. Mooi voor elkaar. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen zin om te koken. En het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo Ping en Klaar. Te vinden in het vriesvak of bestel online bij je supermarkt. Iglo Ping en Klaar. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Sleutelen aan jezelf is de normaalste zaak van de wereld onder millennials. Ik denk dat ik na mijn haaringreep ook iets zelfverzekerder over straat ga. Maar levert het ook financieel wat op? Je kan ermee mee verdienen met aantrekkelijkheid. Stand van Nederland, Generatie Next van Omroep WNL. Vanavond 21:50 op NPO 2. Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Als ik zeg blauw bloed en opgelicht, dan voelt u hem gezien de discussies van de afgelopen weken waarschijnlijk aankomen. De programmering bij de NPO gaat weer op de schop en dat leidt traditioneel tot verontwaardiging en vragen. En conflicten in politiek Den Haag. Media zijn er dol op, maar moet elk meningsverschil breed worden uitgemeten? Daar gaan we het in dit mediaforum over hebben met onze spraakmaker. Dat is presentator van de Achterkant van het Gelijk tegenwoordig, moeten we ook zeggen. Dus ook tv-maker. Naast oud-politicus Alexander Pechtold en de baas dus van het CBR. Paul Reumer, directeur radio en tv bij Talpa. En Thijs van der Brink, presentator bij de EO. Eerst wil ik graag horen waar jullie van opgeveerd zijn. Thijs, bij jou is dat de oranje selectie. Ja, gisteren een mooie show eromheen. Gisteren werd de selectie van Nederland zelf al bekendgemaakt. En dat moest hip. Dus er was een social media campagne uitgerold onder het motto We the Wave. Mm-hmm. Aan de bondscoach werd gevraagd wat dat betekende. Dat wist hij eigenlijk ook niet. Dat was een golfbeweging die een beetje zoiets omhoog gaan. Hè? Ja, maar er werden dus per linie van het elftal, dus de keepers, de verdedigers, de middenvelders, werd bekendgemaakt wie die dan geselecteerd waren. Want er was een voorselectie. En er moesten een aantal mensen afvallen. Er werd dus bijna op een idols-achtige manier bekendgemaakt. En dan zou je dat vond ik al lelijk. Dat dacht ik, dat moet je eigenlijk niet zo doen. Maar wat bleek nou? De spelers waren ook niet allemaal al ingelicht. Dus sommigen kregen via die social media campagne uiteindelijk te horen dat ze wel of niet mee mochten naar het EK. Ja, dat vond ik echt heel lelijk. Ik bedoel, je bent de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Ja. Gedraag je dan een beetje koninklijk? Terwijl de Boer zei in de persconferentie dat iedereen van tevoren op de hoogte was gesteld. Nou, bij El Ghazi, ik kon hem even ook naar luisteren, want jij wees ons op dat fragment. Ja. Ging dat als volgt. Ja, ik heb een bericht gekregen, ja. Van wie? Ik zou je op dit moment niet selecteren voor de definitieve selectie. Dus, helaas. Ah, flikker erop, man. Nee, ik ben serieus. Je mag meekijken. Ik ga op dit moment niet selecteren voor de definitieve selectie. Serieus? Ja. Dus dit is het bericht die ik nu heb gekregen. En de rest hou ik voor me wat hij nog meer heeft gezegd. Jemig, maar dat wist jij toch niet? Lees je niet nee, ik lees het niet net, Bas. Ja, Dit was een appje. Dit is Frank Evenblij. Die stond te praten met El Ghazi. En die kreeg op dat moment, terwijl zij stond te praten, kreeg hij het appje dat hij niet mee mocht naar het EK. Echt in een app gewoon werd dat meegedeeld. Ja, en Jeremiah Saint-Juste, die heeft het zelfs uiteindelijk, ik geloof om 2 minuten voor 3:30, 4:00 gehoord. En uiteindelijk zag hij het in dat social media filmpje, zag hij zelf dat hij dus niet mee mocht naar het EK. Maar ja, Paulus stond wel een hele mooie show tegenover. Ja, nee, er zijn twee verschillende dingen. Ik ben het natuurlijk helemaal eens dat het volkomen krankzinnig is. Dat je niet eens de moeite, gewoon de beleefdheid hebt om die 5, 6, 7 mensen die afval even te bellen, weet je wel. 2 minuten per belletje, een kwartiertje heb je iedereen gesproken. Hij heeft de meeste wel gebeld, maar niet allemaal. Ja, maar dat is toch raar? Ja, ik vind het heel raar. Dus dat vind ik raar. Maar dat de KNVB er een show van maakt. Ja, jongens, voetbal is amusement, voetbal is show. We verlekkeren ons allemaal aan. Dus dat vind ik helemaal niet zo erg. Je had die twee dingen uit elkaar moeten houden. Je had gewoon eerst de selectie bekend moeten maken en daarna had je dat heel goed kunnen doen, volgens mij. Met allemaal leuke filmpjes en weet ik veel. Waarom niet tegelijkertijd? Nou, omdat het heel lelijk is voor de jongens die afvallen. Want voetballiefhebbers zoals ik, die waren allemaal benieuwd wie vallen er nou af. Dus het is niet dat jij de show aan zich overdreven vond. Nee, prima. Dat als ze dat mooi aankleden, vind ik allemaal best. Maar hou dat even uit elkaar. Nee, maar dan zijn we het eens. Je moet eerst even tegen de mensen zeggen die niet meegaan. Jullie gaan niet mee. Dat doe je 1-op-1. En daarna vertel je aan de rest van de wereld. Dan tuig je een flinke show op. Ja. Meneer Pechtold? Eens? Ik luister met veel interesse naar deze specialisten. Ja. Maar ik zit te denken of je in andere beroepsgroepen of entertainment, of je dat ook van tevoren weet. Je weet ook niet of je de Oscars gaat winnen. Dan zit is er ook zo'n film terwijl je in spanning zit te wachten. Stel dat de lijst van de Tweede Kamer bekend wordt gemaakt. Dan beslist het bestuur van jouw partij of je op die lijst komt. En dan krijg je via de media te horen of je erop staat. Dan word je toch ook eerst netjes gebeld. Ja, dat probeer je. Maar je hebt bijvoorbeeld ook als er ministers worden aangewezen. Ja, dan vertel je niet tegen de afvallers dat ze het niet zijn. Dus die zitten ook dan te kijken van, zit ik er nou bij of niet? Nee, verdorie, ik zit er toch niet bij. Die zien dan ook echt een goede, catchy, spectaculaire film. Maar ja, die bouw je echt niet op. Je hebt natuurlijk een lijstje met kandidaten. Je neemt aan dat je die op de hoogte houdt. Zeker, zeker. Maar ja, daar gaat ook wel zo'n bedrijfsongelukje als wat ik hier zojuist verneem. Maar het is entertainment. Maar ik luister met veel interesse naar deze twee specialisten. Ik acht mij hier niet de spraakmaker op. Dus de rest op van het half uur ga even koffie drinken anders. Nee, soms moet je ook durven zeggen dat je ergens de ballen verstand van hebt. Waardeer ik, absoluut. Paul Reumer, jouw mediamoment gaat over de... was gisteravond de bekendmaking van de kandidaten voor de Nipkow-schijf. Dat is toch, als je bij de tv werkt, een belangrijk moment. En ik vind dat de jury dat uitstekend gedaan heeft. Prachtige kandidaten, even tot hier. Wat mij betreft moeten die winnen, want die hebben een ongelofelijke prestatie geleverd afgelopen jaar. Dus ik denk dat die twee cabaretiers in een week tijd de teksten moeten maken, het moeten instuderen, de liedjes moeten leren en van die hoge kwaliteit en dat week op week is echt fantastisch. Zullen we dan maar even daar een fragment van blijven? Oh ja, graag. In de auto en we sturen op het dashboard. Het is niet sturen op een dashboard, zou je kunnen zeggen. Het is altijd een beetje sturen op de achteruitkijkspiegel. Oké. Okay. We sturen op de achteruitkijkspiegel. Hey, jongens, dat is toch dat liedje? Wat? En dan heb je er al eentje. En dan kun je dus, voordat je naar een evenement gaat, kun je testen. Nee, dat kan. Ik vind het ideaal. Ook als je denkt, ik voel me niet zo lekker, maar ik wil toch wel graag naar mijn wedden. Nee, dit is de hoogste tijd voor een heel simpel liedje. Over een best wel ingewikkeld onderwerp. Ja, deze twee jongens uit verschillende uitzendingen, hoor. Deze jongens zijn geweldig. Het hoogtepunt was, ze hebben een lied gemaakt voor Poetin in het Russisch. En in het Russisch ook gezongen, in dat 1 minuutje, dat hele snelle. Mm. Nou, dat was echt een hoogtepunt. Dus een goede selectie, maar het meest trots ben ik eigenlijk toch wel op de Ere-Nipkow-schijf die bekendgemaakt is voor het Sinterklaasjournaal. En dat vind ik zo ongelooflijk terecht. Als oude baas van de NTR? Als oude baas van de NTR. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe ingewikkeld het is om dat programma te maken. Zeker gezien alle discussies rond Zwarte Piet. Discussies met Piet. Maar afgelopen jaar hebben ze een versie gemaakt, coronaproof. Een coronaproof intocht. Nou, dat is echt een kunststukje van de bovenste plank. En elk jaar meer dan 1 miljoen ouders en kinderen, tot 1,5 miljoen zelfs, genieten ervan. En dat al 20 jaar lang op een hoog niveau. Dus zeer terecht en zeer verdiend. Ja. Nog even wel de andere nominaties misschien meenemen. Ja, Nieuwsuur, dat hadden we nu niet gedaan. Nieuwsuur, precies, de politieke interviews die er waren. De scherpe interviews, ook een geweldig mooi programma. Ook vanwege corona, toch? Ook vanwege de coronaberichtgeving, begreep ik. En dat vond ik terecht, want dat hebben ze goed opgezet. Ja, zeker. En Sabrina Dutchbed van Koen Verbraak. Een van de beste interviewers van Nederland. Ook een hele mooie, diep indrukwekkende serie. Dus heeft daar dit jaar ook de Sonja Barend Award voor gewonnen? Voor die serie interviews? Ja. Thijs, heb je een voorkeur? Nou ja, ik vind het wel leuk als de collega's van Nieuwsuur winnen. Ik ben wel trots op ze. Ik vind dat ze het echt goed gedaan hebben het afgelopen jaar. Ja. Meneer Pechtold luistert met veel interesse. Nou, ik vind het teleurstellend dat ik hier moet vernemen dat wij met de achterkant van het gelijk niet genomineerd zijn. Jongen, heeft ook 5 keer een uitzending gepresenteerd. Ja. 6. Ook maar de 6, oh sorry. Maar dan komt die, neem ik aan. Nee, ik hoop altijd op dat onderzoeksjournalistiek. Want dat vind ik altijd wel. Dat zit in de hele journalistiek van alles wat we in per dag en in de week moeten doen. Ik ben altijd wel trots dat we in dit land echt nog investeren, of tenminste dat journalisten investeren in soms maandenlang onderzoek. Ook wel eens het lef hebben om te zeggen, nou, er is niks uitgekomen, dus helaas. Dat vind ik, dat moet je dan ook kunnen doen. Ga ik in dit geval meer richting Nieuwsuur, want daar is heel veel research aan vooraf gegaan. Die doen altijd zeer uitgebreid. Hè. En dat is een programma, hè, daarvoor was het Nova, maar ik hou wel van die programma's die een beetje tijdloos en een beetje meeveren met het tijdsgevricht, maar toch stabiel zijn. Zullen we nog even blijven bij media en politiek? Want gisteren konden we in de meeste kranten lezen dat de Telegraaf het als eerste meldde dat Kaag en Rutte tijdens de ministerraad botsen over Israël. NRC analyseert dat ook. En nu Pieter Omtzigt uit de running is, wordt er gesteld, is het voor het CDA wat makkelijker geworden? En gaan we de verschillen tussen VVD en D66 veel meer zien? Dat even het hele de focus op Omtzigt eventjes weg is. En wat bij ons de vraag opriep, van ja, we hebben aan twee kanten Herman Cenk Willink gehad, die zei, als het gaat om nieuwe bestuurscultuur, maar ook misschien niet alle even gezonde prikkels, dan heeft de media daar ook een aandeel in, door heel erg op die waan van de dag te zitten, ieder relletje breed uit te meten, versus een Mark Rutte, die heeft gezegd, in die nieuwe bestuurscultuur gaan wij een vechtkabinet krijgen, elke vrijdag dan vechten we elkaar de tent uit, dus waarschijnlijk red ik het interview bij Eén Vandaag niet eens. En hoe ga je daar dan als media mee om, Thijs van der Brink? Ja, volgens mij moeten wij gewoon blijven verslaan wat er gebeurt. Dus als Kaag en Rutte ruzie maken in de ministerraad, dan wil ik dat graag weten. En ik wil ook weten waar het over gaat en waarom de een het een vond en de ander het ander. Ik zie daar niet echt een verantwoordelijkheid voor ons om dan te zeggen, we hebben een nieuwe bestuurscultuur, we houden de conflicten maar geheim. Ja. Dat lijkt mij geen goed uitkomst. Dus in principe, ieder conflict waar je van hoort, zeg je, is het waard om in ieder geval te melden. Als je het goed kan onderbouwen, dat vind ik altijd lastig bij dit soort verhalen. Conflicten in de ministerraad, die komen niet goed naar buiten, maar die komen gespind naar buiten. Dus je moet altijd ontzettend nadenken van wie vertelt mij dit en waarom. Maar als je daaruit de waarheid kan destilleren, vind ik echt dat je die moet brengen. Ja. Ja. Paul Reumer, je dat ja, ook? Nou, ik ben het daar natuurlijk mee eens. Maar ik zie ook wel een andere kant. Niet zozeer, laat maar zeggen, nu in de ministerraad, maar in het formatieproces. Kijk, het formeren, dan moet je per definitie partijen bij elkaar brengen die het niet op alles met elkaar eens zijn. Dus dan ben je op zoek naar de plekken waar je het wel met elkaar over eens bent en hoe je een regering kan vormen. Dat is in ons aller belang. En ik denk, maar daar is meneer Pechtold de specialist. Ik kan me voorstellen dat het een kwetsbaar proces is. En als je in dat kwetsbare proces, als je daarmee bezig bent, continu al je tegenstellingen worden uitvergroot, dat proces wel heel moeilijk maakt. Dus aan de ene kant, natuurlijk moeten we onze journalistieke werk blijven doen. Hartstikke belangrijk. Maar volgens mij moeten we ook het formatieproces een beetje de kans geven om plaats te vinden. Anders krijgen we nooit een regering. Is dat de taak van media om daar rekening mee te houden? Nee, denk het niet. Nee, denk ik niet. We moeten gewoon ons werk goed doen en verslag geven van wat er gebeurt. Het blijft wel belangrijk om heel zorgvuldig te zijn. Ik herinner me van de vorige formatie dat in de kranten stond dat die formatie dreigde te klappen omdat het CDA niet over milieu echt wilde bewegen. Dat bleek uiteindelijk helemaal niet aan de hand. Meneer Pechtold weet het vast veel beter. Dat bleek de kwestie niet. Het bleek te gaan over migratie. Mm-hmm. Ja, we moeten wel de goede verhalen brengen. Dus als het niet klopt, dan zit je echt verkeerd. Maar wij moeten niet denken van, ja, dit is een ruzie, maar ik breng hem nu maar even niet, want dan mislukt de formatie misschien. Dat lijkt mij niet onze verantwoordelijkheid. Oh. Dat heb ik ook niet, zo heb ik het ook niet bedoeld natuurlijk. Je het hebt over geef het de gelegenheid, daarmee dat kun je opvatten als zijnde van nou, ga er nou niet op elke slag zout. Maar ik denk dat de zorgvuldigheid daar een belangrijk gegeven is. Kijk, er zijn sommige media die heel rellerig elk dingetje proberen uit te vergroten en de boel tegen elkaar opzet eigenlijk. En dat is op zichzelf niet zorgvuldig. Natuurlijk moet je je journalistieke werk blijven doen. Maar je moet dat wel heel, heel goed doen. En ja, en nogmaals, het is in mijn belang als burger dat formatieproces op een gegeven ogenblik op een goede manier tot een goed eind komt. Natuurlijk. Maar welk signaal geeft Mark Rutte dan zelf af als die bijna trots gaat staan verkondigen dat ze elke vrijdag enorme ruzie gaan maken? Ja, maar ja, luister, hij kondigde ook aan dat hij radicale ideeën zou doen. Nou, ik zat met de popcorn klaar bij Nieuwsuur om te kijken. Nou, gaat komen. En na 20 minuten dacht ik al, nou, zoveel tijd heb je niet meer. En ik heb niks radicaals gehoord. Dus ik vind ook het praten over cultuurverandering, je moet dingen gewoon doen. Nou, we hebben geleerd van de afgelopen jaren niet te veel. Allemaal dat bekokstoven. En dat was eigenlijk een reactie op een onbestuurbaar gebeuren. Zijn we allemaal die akkoorden gaan sluiten, gaan samenwerken. Maar was ook nodig. Was een crisis. De begroting moest op orde, moesten dingen gebeuren. Nou, nu gaan we weer een nieuwe periode in. Maar daarover blijven praten en zeggen, we gaan op vrijdag ruzie maken, kom op. Wat ik wel met de heren eens ben, kijk, als zoiets in de ministerraad gebeurt, dat vind ik niet goed, dat naar buiten komt. Want waarom is niet? Altijd. Nou, een ministerraad, daar dien je in volst vertrouwen alles te moeten kunnen zeggen. Hè? En als dat niet meer kan, gaan mensen met mail in de mond praten, gaan ze dat ergens anders doen. Hè? Dan gaat het nog meer naar de randen van de democratie. Hou die ministerraad nou als datgene waar ze gewoon echt alles tegen elkaar moeten kunnen zeggen. En vervolgens de besluiten naar buiten kunnen brengen. Maar dat je zo nu en dan een tegenstelling hebt. Alleen wat me dan opvalt van de huidige Kamer, dan denk ik, roep ze gewoon naar de Kamer. Kaag, Rutte, kom eens vertellen, wat vinden jullie van het Midden-Oosten? Want we hebben het gevoel dat daar licht tussen zit. En wij eisen als Kamer dat er eenheid van regeringsbeleid is. Dus kom het maar uitleggen. Ja, en dan niet via de media doen. En dan niet via de media heeft de een gewonnen of de ander gewonnen. Want ben ik met Thijs eens. Dat lekt uit zo'n ministerraad heeft altijd een doel van één van twee de kanten om het een spin te geven. En dan vind ik, controleer als Kamer dan gewoon en dwing ze gewoon weer tot eenheid. Nou, en de verantwoordelijkheid voor dat proces in het kabinet en in de formatie ligt echt bij de politici en niet bij de journalistiek. Volgens mij moet je die verhoudingen zuiver houden. Het is niet onze verantwoordelijkheid om dat rustig te laten verlopen. Nee, maar ieder relletje, wordt er te veel breed uitgemeten of niet? Nou ja, dat is maatschappelijk. Kijk, s'avonds de talkshowtafels zijn niet bedoeld om ons om 12 uur naar bed te sturen met van, we zijn het eens en wat een leuke conclusie is hieruit gekomen. Nee, willen jullie wel vrolijk naar bed sturen, hoor, uiteindelijk. Ja, maar het is altijd uiteindelijk allemaal, dat is belangrijk. Het maatschappelijk debat, zeg ik nu ook als programma waar ik probeer juist het dilemma en de twijfel toe te laten. Het maatschappelijk debat is de laatste jaren vooral geworden. We zetten het extreme aan de ene kant en het extreme aan de andere kant. En ik voel me vaak tot de 80% die daar een beetje tussen zit en naar een voetbalwedstrijd zitten kijken. Maar je bent toch heel vaak uitgenodigd, dus ook minder extreme stemmen komen echt aan de. Ik ga even de talkshows verdedigen. Ja. We komen echt aan het woord. In zeker, de talkshows. Maar kijk naar de opzet. En ik heb lang genoeg meegelopen om te kijken hoe werkt dat bij redacties. Je wordt 's morgens gebeld als het in de krant staat. Om 9 uur ben je scherp genoeg. En er wordt tegenover iemand je gezet die ook scherp is. En dan hebben we een gezellige uitzending. En er wordt niet gevraagd, ook niet tijdens de uitzending, van als u nou luistert naar die ander, zit daar niet een stukje van waarheid in? En komen jullie niet gezamenlijk tot het midden? En dat debat. Dat is op dit moment ook in de politiek. Er zijn wel 10 partijen die helemaal niet tot een compromis bereid zijn, maar gewoon een geluid willen uitzenden. Ja. Mag van mij. Nou, als jij wil vertellen dat jij in de uitzending een compromis wil sluiten, welkom hoor. Dan haal ik jullie samen. Lijkt me hartstikke interessant. Thuis, over het algemeen is het meer gericht op verschillen uitmeten. Ja, dan kijken waar zitten de overeenkomsten. Waarom doen we dat? Omdat we de argumenten scherp willen krijgen. Op het moment dat je alleen maar gezellig zit te praten, dan krijg je niet scherp wat de echte argumenten zijn. En dat je in de loop van het gesprek dichter bij elkaar komt. Heer Thijs, je herkent vast iets, dan zetten we een corona-expert, een viroloog tegenover een celebrity, een influencer. Nou, en dat is mooie tv. Dat is echt nauwelijks gebeurd. Dat is een paar keer gebeurd op het moment dat er een actie werd georganiseerd van ik doe niet meer mee of zo. Dan, nee, maar dan we hebben ook wij, bijvoorbeeld een Maurice de Hond versus Ab Otterhaus. Nou, dan weet je wel precies wat je krijgt, toch? Ja, dan kan je een interessant gesprek krijgen. Ik heb dat zelf gedaan en ik heb er nog steeds geen spijt van. Dat was een serieus debat over de vraag, wat is de rol van aerosolen in het overdracht van het virus? Ja. Het wetenschappelijk debat is een jaar verder. Er is geen onzin uitgekraamd in die uitzending. Dan even, want jij zegt, je wil daarmee de argumenten scherp krijgen. Ja. Ik denk dat we ook toch kunnen constateren dat Paul Reumer, kijk ik ook even naar jou als zeer ervaren tv-maker, dat de kijkcijfers er op zo'n moment ook toe doen. En iedereen die het met elkaar eens is, scoort minder dan de tegenstellingen die uitvergroot worden. Ja, daar doe je de makers mee tekort. Alsof die alleen voor de kijkcijfers dat zouden doen bij een talkshow. Het speelt ook mee, zeg ik. Het speelt zeker mee. En natuurlijk, een discussie vol nuance en zonder vuur, dat is voor niemand leuk. Dus daar doe je het ook niet voor. Maar ik denk dat het wezen van het probleem is dat niet elk groot onderwerp wat besproken wordt aan tafel in een zwart-wit en ja-negen of een voor-tegen geanalyseerd kan worden. Dingen zijn vaak zo complex. En dan klopt het dat je niet de tijd of de diepte of het podium hebt tijdens zo'n talkshow om een probleem echt goed te analyseren. Nee. En dan krijg je soms zonder nuance en soms wat rare uitspraken of rare tegenstellingen. Ja, dat is wat er gebeurt. Maar het feit dat we factcheckers hebben de laatste jaren geeft al een beetje aan dat we toch weer terug de behoefte hebben om in zo'n debat uiteindelijk te destilleren wat klopt hier nou. Die waren van juist weg bij de laatste campagne omdat het uiteindelijk toch te ingewikkeld bleek. Ja, soms wel, soms niet. Om alles te checken. Ja. En natuurlijk, en het is ook heel vaak zo dat we een aantal gasten over een onderwerp uitnodigen die niet per se tegenover elkaar staan, maar aanvullend op elkaar zijn. Komt ook voor. Dus ja. ik zou willen waken voor simpele beelden. Heel, heel belangrijk. Kijk, dit is zo, en hier zijn we het dan weer over eens. Ja. En dan kom je dus tot elkaar. Dan ga ik gelijk naar een volgend punt nu, hè? Dat ga ik wel doen, trouwens. Al blijven we nog wel bij de televisie en de NPO in dit geval. Deze week was er weer ophef. Eigenlijk is het al wekenlang dat er onvrede is over de toekomstige programmering bij de publieke omroep. Dit keer gaat het om de toekomst van Blauw Bloed, van de EO'en. En opgelicht, beide hangen aan een zijden draadje, zo gezegd, omdat we en eigenlijk sinds Alexander Pechtold ook programmamaker hebben, 3 omroepmannen aan tafel hebben, leek het ons wel goed om daar eens bij stil te staan. Thijs, om te beginnen, Blauw Bloed, kunnen we zonder? Dat is een goede vraag. Ik ben niet neutraal, want het is van mijn omroep. Natuurlijk kunnen we zonder. We kunnen zonder alle programma's. We kunnen misschien wel zonder televisie. Ik denk wel dat het een waardevol programma is, omdat het Koningshuis een van de weinige dingen is die ons nog verbindt. In onze achterban is het een belangrijk thema. Dus wij maken dat met veel plezier en overtuiging. Ik zou het hartstikke zonde vinden als het verdwijnt. Ja, nou zit hier ook iemand die ooit Sesamstraat liet verdwijnen. Nee, dat liet ik zeker niet doen. Dat was een beslissing van de NPO. Maar ik heb in die tijd wel gezegd, als iedereen die hard maakt voor dit programma er ook naar gekeken had, had het zeker gebleven. Hey, programma's komen, programma's gaan. En met name programma's die al lang bestaan, daar zit altijd heel veel emotie. En niet alleen bij de kijker, maar ook bij de maker. En wat wij in Nederland gewoon bij de publiek gewoon niet zo goed kunnen, is dit soort discussies binnen als kamers voeren op een manier waarbij je elkaar kunt overtuigen van het feit dat aan alles een eind komt. Hè? Elk programma stopt een keer. Ja, dat is altijd een moeilijk moment, maar er komt ook weer wat voor in de plaats. Maar waar zit dat dan? Je hebt lang genoeg meegelopen in de publieke omroep. Omdat, nu bij Talpa, maar omdat, denk ik, de discussie vaak niet eerlijk gevoerd wordt. Want het is heel vaak ook een geld- en bezuinigings- en een verleggingsdiscussie. En dan gaat het niet eens over het programma zelf. Of dan gaat het in één keer over de verjonging. Maar ja, ook dat is allemaal van die gezochte excuses om iets voor elkaar te krijgen. En als je elkaar in zo'n discussie eigenlijk niet serieus neemt, dan krijg je irritaties. Die hou je op een gegeven moment niet meer binnen. En dan krijg je wat we afgelopen weken weer hebben gezien. Ik vind overigens, maar die richting op de jongere doelgroep, dat is toch iets wat de NPO eigenlijk al een tijd voor staat? Nee, maar het is belangrijk. De publieke omroep is er voor iedereen. Dus ook voor de wat jongere kijkers. Dus als op een gegeven moment wij met z'n allen, of men met z'n allen constateert, een bepaalde groep bereiken we niet genoeg, moeten ze daar wat aan doen. Dat hoort ook. Hè. Dus alleen als ze dat dan weer rondom één titel richt, dan wordt het weer zo'n rare discussie. En zo moet je hem dus ook niet voeren. Maar ja, als je zegt wat Sesamstraat, hè, als iedereen die nu klaagt destijds had gekeken. Ja. Maar het is niet zo, als je kijkt bij een Radar of een Opgelicht of een Blauw Bloed, dat die kijkcijfers in elkaar geknald zijn. Het zijn dus ook niet per se de kijkcijfers die bepalen van programma dat niet blijft bestaan. Dat is bij de commerciële omroep veel meer aan de hand dan bij de publieke omroep. De publieke omroep heeft een taak te vervullen om met bepaalde soort informatie bepaalde groepen te bereiken. En dat hoeven niet altijd groepen van 1 miljoen te zijn. Hè. Voor sommige programma's zijn 250.000 kijkers voldoende. Dus, maar wat ik graag wil zeggen, want wat mij erg dwars zit in deze discussie, is als ik zeg programma's komen, programma's gaan, geldt dat voor alles, maar bijvoorbeeld niet voor andere tijden. En wat in andere tijden misgaat, in de discussie in mijn ogen, is andere tijden is namelijk de geschiedeniskern van de publieke omroep. Daar werken 40 mensen, die zijn specialist in geschiedenis, en het programma wat ze maken heet toevallig Andere Tijden. Als ik dan een netmanager hoor zeggen, op het moment dat het programma geschrapt wordt voor de helft, en er wordt gezegd van ja, maar wat moeten we dan met al die geschiedenisspecialisten? Dan zegt de netmanager, ja, ik ben niet verantwoordelijk voor de personele zaken van een omroep. Dan denk ik, dan heb je het niet begrepen. Want je bent wel verantwoordelijk voor het feit dat geschiedenis als onderwerp voor de publieke omroep goed geborgd is. Maar die verantwoordelijkheid neemt hij toch ook, zegt hij? Nou, hij heeft niet gezegd, we gaan stoppen met geschiedenis op televisie. We gaan een andere vorm bedenken. Ja, maar ondertussen, want ik ben daar in de eerste helft van de slachting van Andere Tijden, was ik nog directeur van de NTR. Slachting? Ja. Is gewoon de helft van de redactie is weggestuurd. Maar op het moment dat vervolgens is het dit soort journalistieke projecten wordt, je hebt niet meer de continuïteit voor een redactie. Nee, en die heb je nodig. Nee. En maar vervolgens wordt het programma op een andere tijd gezet. Dan gaan er minder kijkers kijken. Self-fulfilling prophecy. En dan wordt het in de tweede ronde gezet. Ja, het scoort niet meer zo goed, dus we halen hem helemaal weg. Nou, en dat vind ik niet passen bij de taak van de publiek. Omroep. Dan moet je op een andere manier naar je programmering kijken. Ik maak nu weer heel veel mensen boos, maar dit is echt wat je zegt ook twee verschillende dingen. Aan de ene kant zeg je, het proces moet netjes verlopen en zonder die lelijke gevechten op straat, vind ik ook als maker. Ik heb er ook aan meegedaan, dus ik heb geen recht van spreken eigenlijk. Ja. En tegelijkertijd zeg je, bij dit programma moet je wel heel principieel zijn. Nee, daar vind ik de discussie. Maar dan gaat het om kennis die verloren gaat. Dan gaat het om de discussie dat iemand zegt vanuit de NPO, ik ga niet over de personele zaken. Wat feitelijk juist is. Dat is feitelijk juist. Want daar gaat de eigen omroep over en niet een NPO. Maar dit gaat verder. Het gaat hier over de taak van de publieke omroep... om een hele goede geschiedeniskern te hebben. Maar ik denk dat ook voor luisteraars meteen de complexiteit van het hele systeem weergeven. Meneer Pechtold, u bent net toegetreden tot het bestel. Ja. Met de achterkant van het gelijk. Nou, ik dacht, ik ga de Haagse politiek uit. Maar de omroeppolitiek, daar ben ik wel achter. De omroeppolitiek heeft net zulke nare kantjes. Kom ik wel achter. Maar waar zit dat dan in? Of wat kom je tegen als... Het is uiteindelijk belangenuitwisseling. Daarom hebben we ook zoveel omroepen in dit land. Net zoals we zoveel politieke partijen hebben. Je kan het bijna niet bijhalen. Maar ik merk wel in de hele tv-wereld, dan denk ik, en Thijs zei er net wel iets, ja, misschien is er over 20, 30 jaar wel geen tv meer, of misschien wel eerder. Is het allemaal, moet je zo dwangmatig, we moeten ook dit, we moeten ook die groep, we moeten dit, en dan maar weer een nieuwe poging tot een nieuw programma. Want ik vind het aantal slachtoffers van programma's de laatste jaren wel heel groot. Ik bedoel, we zitten hier op de radio, maar dat kamerbreed van Margriet Vromans en Kees Boman niet meer bestaat. Als je nou even over toegankelijkheid van politiek... Het was zaterdagochtend, het was een uur lang. Het waren juist niet altijd de fractievoorzitters. Het waren meer specialisten op een thema die aan het woord kwamen. Echt een groot gemis. En als je iets vernieuwt, hè, Nova is Nieuwsuur geworden, prima. Maar als je iets vernieuwt en er niks voor in de plaats zet, vind ik dat heel slecht. En het feit, Kees van Drongen is gisteren overleden, dat iets als Tussen Kunst en Kitsch, al wat is het, 40, 50 jaar bestaat, is voor mij het bewijs dat je hoeft niet altijd te vernieuwen om het vernieuwen. Thijs, vind jij dat ook? Of zeg jij, je moet wel altijd blijven vernieuwen? Je moet wel altijd blijven vernieuwen. Maar het blijft natuurlijk discussie over de mate waarin en het moment waarop. Ja. En dat is nou eenmaal een heel ingewikkeld proces waar de NPO vaak anders over denkt dan de omroepen. En daar krijg je die lelijke ruzies van. Waarvan ik denk, los ze alsjeblieft binnenskamers op met elkaar. Want het is voor de mensen thuis ook ontzettend lelijk. Als ze dan moet je weer in je eigen programma reclame gaan maken. Of juist verzet gaan aan. Het is echt zo naar en lelijk allemaal. Moet je niet willen. Nee, het is een beetje pluriformiteitspijn, denk ik. Mooie term. Ja, zo voelt het ook echt. Ik ben heel erg voor een pluriforme publieke omroep. Maar laten we proberen in het publiek zo weinig mogelijk ruzie te maken. Komt er eigenlijk een tweede serie van de achterkant van het gelijk, meneer Pechtold? Dat kan ik nog niet zeggen, maar ik heb vorige week wel met BNNVARA gesproken. Zo. Dat is nou echt een programma. Zonder ruzie ook? Dat ging gewoon goed? Zonder ruzie? Nee, we hebben gewoon geëvalueerd. En dat vind ik wel leuk, dat zij ook zeggen van, nou ja, kijkcijfers zijn interessant, maar ze zijn voor ons niet doorslaggevend. Ik weet dat ik met de achterkant niet een programma presenteer waar misschien direct een miljoenen publiek voor geïnteresseerd is. Maar dat ze zeggen, wij vinden juist ook in het informatieve en wat wij doen, hè, de twijfelen, de discussie, mensen een beetje bevragen, dat ze zeggen, nee, dat vinden we belangrijk om op de zender te hebben. Nou, en als ze volgend jaar door willen, daar zijn we nu over aan het nadenken. Ja, maar daar moet de NPO nog over beslissen dan. Hè? Zeker. Ja, kan enthousiast zijn, maar de benen nog lang niet, Alexander. Nee, dat zeg ik daarom. Omroeppolitiek en dat je alle doelgroepen in beeld moet hebben. BNNVARA zegt ja en Alexander Pechtold zegt ja. We zijn in gesprek. Zo hoort dat toch te gaan. Hè? In dit geval mag je wel gewoon even dat allemaal op tafel gooien hier. Nee, ik ga daar zorgvuldig mee om. Dan moet jij je agent overlaten, Alexander. Die heb ik niet eens, joh. Het begon nog met meneer Pechtold en inmiddels zitten we op Alexander. Nou, ja, dat is een collega. Dat is ook zo. Meneer Reumer, meneer Van den Brink, ik ga u beiden hartelijk danken. Dank u wel. Tot de volgende keer. Tot 11:30, Guilaine Plag. Het museum Boijmans van Beuningen staat vanwege de verbouwing 3 jaar later, gaat het pas open. Maar het heeft wel een plan om mooie dingen te doen met het depot. Sandra Kisters is hoofdcollectie en onderzoek van het museum en legt zo meteen uit, samen met kunsthistoricus Alexander Pechtold, doe maar even de andere pet op, wat de gedachte daarachter is. En we gaan vanavond zien hoe het de acteurs van de legendarische serie Friends 17 jaar later vergaat. Er is een reunie van HBO. Hoe zit dat toch? En waar zit dat succes in van die verschillende comedies? Seinfeld komt voorbij. Meneer Pechtold heeft voorkeur voor Britse comedies. Ja. Er zit ook een groot verschil in humor. Allemaal dingen om te bespreken straks na 11:00. We spelen ook de Nationale Nieuwsquiz weer. U krijgt alvast vraag 15 en de hint daarbij. Die vraag luidt, welk tv-programma heeft de ere Nipkopschijf gewonnen? Ik heb, om precies te zijn, 2 pakjes besteld. En die kwam ik hier even ophalen. Nou, dag hoor! Nou, als mensen net hebben geluisterd, dan zal het sowieso niet al te moeilijk meer zijn. NPO Radio 1. Dus Jeroen Tjepkema hier voor het laatste nieuws. De onderwijsbonden maken zich grote zorgen over de heropening van de middelbare scholen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de bonden dat ze de huidige situatie, waarbij leerlingen ongeveer de helft van de week in de klas zitten, willen handhaven tot de zomervakantie. Het Amsterdam UMC heeft een van de drie corona-afdelingen gesloten omdat het aantal coronapatiënten is afgenomen. De druk op het personeel is nog steeds hoog, zegt de hoofdverpleegkundige. Dat komt onder meer doordat de reguliere zorg langzaam weer wordt hervat. De kledingwinkelketen Zeeman en We Fashion doen geen zaken meer met een omstreden spinnerij in India. Bij dit bedrijf was sprake van kinderarbeid en werknemers werden gelokt met valse loonbeloften. En in België is een nieuwe zoektocht aan de gang naar Jurgen Konings. Politie en leger zoeken in het noordelijke gedeelte van Nationaal Park Hoge Kempen. De voortvluchtige militair is nu anderhalve week spoorloos. Jeroen, dankjewel. Dan nog meer nieuws via de NOS. Want het demissionaire kabinet gaat de designerdrug 3MMC verbieden. Het komt daarmee dus op de lijst van de verboden softdrugs. Tom Bart is woordvoerder bij expertisecentrum Jelinek. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Bent u blij met het nieuws? Ja, ja, kijk, we snappen natuurlijk de behoefte aan dat er iets moest gebeuren rondom 3MMC. Want de beschikbaarheid was wel erg hoog op dit moment. Ja, we houden ons hart wel altijd een beetje vast rondom een verbod alleen. Want in het rapport stond ook heel duidelijk advies voor preventie en voorlichting. Dus we hopen dat dat ook erbij komt kijken, zeg maar. Want wat is 3MMC precies voor druk? Ja, het is een nieuwe stof relatief. Het is een middel wat een beetje lijkt op andere drugs zoals ecstasy of amfetamine of cocaïne. Het heeft een stimulerende werking. En we zien dat jongeren dat vrij gemakkelijk kunnen bestellen nu online. En ja, dat ze dat ook een beetje laag beoordelen qua risico. Dus een beetje onderschatten en daar toch mee wel in de problemen kunnen komen. Want wat maakt het gevaarlijk? Gevaarlijker ook dan een ecstasy bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, qua pure lichamelijke gevolgen is het ongeveer vergelijkbaar. Is het niet heel veel schadelijker dan bijvoorbeeld cocaïne of MDMA. Maar we zien wel dat mensen een bepaalde craving kunnen ervaren. En dat wil zeggen dat ze echt de behoefte hebben om meer te blijven gebruiken, om door te gebruiken, wat je bij andere middelen soms ook ziet. Dus het heeft wel een soort verslavingspotentieel. Is dat ook de reden waarom dit dan nu ook op die verboden lijst komt te staan, het verslavende effect ervan? Ja, ja, we zagen toch wel mensen die er wel wat mee in problemen kwamen. En dat gecombineerd met een hoge beschikbaarheid en een lage prijs online maakt het wel risicovol. Ja, ja, maar goed, dan blijft het dus, dat geeft u eigenlijk al aan de vraag wat er gaat gebeuren. Het wordt dan verboden, maar of je daarmee kunt voorkomen dat het genomen wordt, dat is maar de vraag. Dat is ook zo, want we weten uit het verleden dat een verbod niet altijd per se leidt tot de vermindering van problemen. Nee. Dus ik hoop dat er ook meer wordt gedaan aan voorlichting en preventie bijvoorbeeld. Ja. Helder. Dank, Tom Bartsch, woordvoerder dus van Jelinek. Platen van spraakmakers. Ja, tot enige jaloezie van Paul Reumer, die vanochtend zei: oh, mag jij muziek uitkiezen? Jazeker, onze spraakmaker, die vragen we deze week in ieder geval om met muziek te komen. Meneer Pechtold, wat is het geworden? Ja, ik was vorige week even in Ahoy. Weliswaar niet op de dag van het Songfestival, maar in het programma De Vooravond. En daar trad op O'Gene. En ik moet zeggen, ik had er wel eens van gehoord. En die drie meiden een beetje van het beeld. En zij begonnen daar dat nummer Euphoria te zingen. En ik zat daar te luisteren. Ik denk, ik vind dit beter dan het origineel. Dit is zo goed. Waar zat dat in dan, wat u betreft? Het enthousiasme, maar ook de upbeat. De kracht die eruit kwam. Ik ben gewoon ook eens wat versies. Want Glennis Grace heeft het wel eens gezongen. En ik ben de versie uit 2012 van de Zweedse gaan bekijken. Maar elke keer kom ik tot de conclusie. Ik denk, nee. Wat ik op dat moment meemaakte, dat is echt zo. Dit is beter dan het origineel. Hij zat natuurlijk ook op, wat is het, 4-5 meter? Ik zat er vlakbij, dus het had voor degene die ook wel eens toe zijn aan weer het uitgaansleven en precies, wat een beetje in een omgeving zitten waar de decibellen knallen, was het ook wel weer heel prettig. Maar nee, ze bracht het met een enthousiasme. Je kan het op YouTube bekijken, aanradertje. En nu luisteren. Why can this moment last forevermore? Tonight's eternity is an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Wij moeten volgende keer toch zo'n discobol hier hangen. Ja, het is een beetje steriel. Ja, maar vorige keer, ik heb dat filmpje zitten kijken van de opnames. Dat was ook niet dat ik in één keer een Alexander Pechtold in beweging zat. Nee, maar ik dacht als ik nou als enige hier een beetje de heupen losgooi, dat is ook. Dat, maar ja, dat had wel gekund. Het had gekund, hè? Ja. Ik zorg voor die discobol volgende keer. Volgende keer. KRO NCRW. Radio 1. Inmiddels zijn er nieuwe gasten hier in de studio. Sandra Kisters is hier, hoofdcollectie en onderzoek van Museum Boijmans van Beuningen uit Rotterdam. Welkom. Goedemorgen. En Dan Hessler-Forrest is mediawetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Ook welkom. Hi. Met jou en met scriptschrijver Ger Apeldoorn gaan we straks praten over comedyseries. Allemaal naar aanleiding van die lang verwachte reunie van populaire sitcom Friends, die vandaag ook wordt uitgezonden. Is Friends ook een van jouw all-time favorites, Dan? Of juist niet? Nee, juist niet voor mij. Juist niet? Ik ben een Seinfeld-fan. Kijk. Ging in die tijd tussen die twee series. En dat was zeker Seinfeld. Maar ja, ik heb wel elke aflevering ooit een keer gezien. Oké, okay, laten we dan gelijk het rondje maken, Sandra. Friends of Seinfeld? Ja, ik vond ze allebei leuk. Dus allebei? Ik ook hoor, dus dat kan. Ja. Dat mag, denk ik dan. Alexander Pechtold? Allebei niet. Allebei niet. Nee, ik heb met series altijd dat ik... Ik heb het geduld niet om het, zeg maar, als het voor het eerst wordt uitgezonden. Dus ik ben altijd heel blij als het uiteindelijk vroeger dan in boxen te verkrijgbaar was. Of nu op sommige van de Netflix-achtige te zien is. Ja. Er zit meer voorkeur voor Britse comedies, hè, geloof ik. Ja, ik vind sowieso het Britse... Ja. Omdat ik die humor tijdlozer vind. En dat het ook aantoont dat het niet plat hoeft te zijn. Of dat sommige dingen gewoon eeuwig actueel blijven. Ja, maar dat is wel leuk, want dat geeft genoeg haakjes ook om straks over te praten. Over inderdaad, wat bepaalt nou humor? Is dat ook weer cultuurafhankelijk? En wat bepaalt het succes van een Seinfeld en een Friends? Dat doen we allemaal na 11 uur. Maar eerst gaan we het hebben over kunst. Of misschien moet ik beter zeggen onzichtbare kunst. Die bijna nooit te zien is, omdat het ligt opgeslagen in het depot van een museum. De collectie van een museum is zoveel groter dan wat we in een museumgebouw zien. Het Museum Boijmans van Beuningen gaat daar verandering in brengen. Straks met de opening van het nieuwe depotgebouw vlak naast het museum. Het depot is wat eerder open dan het museum, denk ik, Sandra. Een paar jaartjes verschil. Ja. Ja. Gezien de berichtgeving natuurlijk gisteren worden dat de opening met 3 jaar wordt uitgesteld en ook heel wat miljoenen duurder gaat worden. Dat is wel, jij gaat over dat depot, maar het is toch een flinke tegenslag voor het museum, kan ik me voorstellen. Absoluut. Ja, dat kan ik niet anders zeggen. Dat is een tegenvaller. En vanuit ons perspectief proberen we dan altijd weer te zoeken naar dingen, spannende dingen die we in de tussentijd kunnen doen. Mm-hmm. En zoals afgelopen zomer met de drive-thru in Ahoy. Nu zitten we weer te denken over of we misschien andere tijdelijke plekken kunnen vinden. Maar nee, het is ontegenzeggelijk een tegenvaller. Ja, is in twee zinnen te zeggen waar het aan ligt? Zeg je nou, dan is het ongeveer 11 uur. Ja, dan nee, nou, niet meer toe. Kort gezegd, het is het eerste plan wat er lag, moest, daar was wat kritiek op. Onder andere door de Welstandscommissie met hoe het aan de voorzijde van het pand de entree was. Dat is herontwikkeld. Ook de logistieke toegang van alle vrachtwagens. Ja, en dan heb je herberekeningen en nieuwe aanpassingen. Ja, bouwmaterialen die duurder zijn geworden door een coronacrisis. En dat wordt een opeenstapeling dus van miljoenen en jaren vertraging. Ja. Kan je ook zeggen dat het depot dan nog belangrijker wordt? Want daar kunnen mensen in ieder geval kunst gaan zien. Ja, nee, ik ben heel erg blij dat het depot in november opent. Ja, dat we ons publiek gewoon weer kunnen ontvangen en de kunst kunnen laten zien. Ja, want Alexander Pechtold, u bent een van de toezichthouders van het Drents Museum. Ja. Meestal zijn depots inderdaad of ze liggen ergens achteraf of het is de kelder. Hoe is dat bij het Drents Museum? Ook achteraf. En nog niet zo toegankelijk. Onze musea zijn eigenlijk een soort ijsbergen. Hè. Je ziet een 10% zie je als je door de zalen inloopt, maar 90%. 90% zit in, zit verstopt. En je ziet de zoektocht nu wel bij musea om daar meer mee te gaan doen. Ik vind dat Boijmans daar een hartstikke goed voorbeeld in geeft. Wat ik zelf wel hoop, is los van dat ik het fysiek wil kunnen zien, dat ik zo'n collectie, zeker in de tijd van corona, eigenlijk ook online zou willen kunnen zien. En nou, heel veel musea, merk ik, doen dat. Hè? Heb je een knopje collectie. Maar de verbinding tussen die dingen ontbreekt. Dus ik zou ook bijvoorbeeld Boijmans willen oproepen, ga nou eens met andere musea daar eens over nadenken. Want stel dat ik wat wil weten over zelfportretten of stillevens, dan wil ik niet alleen weten wat Boijmans heeft, wil ik ook weten wat ze in Drenthe hebben. En dan zou ik dat gekoppeld willen zien. Nu is het een beetje, hè, dus dat openen van je collectie zou ik veel meer als Nederland gezamenlijk, als collectie Nederland willen doen. Ja, terwijl jullie, Sandra, midden zitten in de verhuizing naar het depot. Dus misschien is dit een volgende stap. Maar nou, nee hoor, daar zijn wij ook al jaren mee bezig. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook veel in gesprek ben met museale collega's of we deelcollecties bijvoorbeeld samen online kunnen plaatsen, zoals onze 19e eeuw collectie. Of speciale, als we grotere onderzoeksprojecten doen, zoals nu vrouwen in de Nederlandse kunstwereld, wat breed speelt tussen universiteiten en musea. Maar ik moet helaas zeggen dat het dan vaak wel een stukje fondsen is waardoor het niet lukt. Fondsen betekent je moet het geld hebben om het te kunnen realiseren. Ja, digitalisering is geen makkelijk te financieren deel. Het is vaak iets wat als een kerntaak wordt gezien en onze budgetten staan onder druk. Dus het is echt zoeken. En je hebt in dit geval ook een goede verbindende partner nodig. En dan denk ik wel aan het RKD in Den Haag die heel goed dit zou kunnen verbinden tussen verschillende musea. Maar nee, absoluut. Ligt daar ook niet een taak voor Politiek Den Haag? Ja, want hetzelfde is eigenlijk bij de archiefwezen. Als je het echt belangrijk vindt. Als je het belangrijk vindt, als je bijvoorbeeld je voorouders wil bekijken. Ja, en 100 jaar geleden woonden mensen generaties lang in één provincie of zelfs misschien in één stad. Nou, tegenwoordig zwerm je uit. Maar dat verbinden van al die archiefgegevens, waardoor we heel Nederland breed en niet alleen voor Drenthe of voor Limburg kunnen zoeken. Ja, dat heeft ook een tijdje gehaperd. Nou, dat zie je nu, wordt in elkaar gevlocht. En ik vind dat ook Den Haag best die musea hierin kan helpen. Door te zeggen, jongens, wij denken dat dit een desinvestering is als jullie het allemaal zelf gaan doen. Dus wij gaan dit meer coördineren en jullie er ook in financieren. En dan maak je ook, voor een breder publiek toegankelijk. Die musea, Harry Tupan, de directeur van het Drents Museum, die zegt ook, ik wil niet alleen dat mensen in Assen kunnen zien, maar ik wil ook gewoon in de rest van de provincie delen van die collectie die ik niet in Assen toon, juist op andere plekken tonen. Dat vind ik, dat moet veel meer gestimuleerd worden. Je kunt je wel de vraag stellen, tenminste als ik kijk naar de kritiek die er ook is geweest op, notabene minister van D66 van Engelshoven over het in de steek laten van de cultuursector tijdens deze coronacrisis. Ja, of we nog veel mogen verwachten vanuit de Nederland. De cultuursector is, net zoals overigens andere als onderwijs, zijn zeer mondig. Hè? Ik heb dat wel meegemaakt toen ik zelf woordvoerder was in de Kamer. Ik was ontzettend trots dat ik 80 miljoen had weten te regelen. En toen zei de cultuursector, waarom was het geen 100? Ja, nou oké. Okay. Maar er zit wel een verschil in met hoe het nu is gegaan. Zeker, ja. Maar de maatschappelijke relevantie toon je aan door naar buiten te gaan. En dat vind ik wel weer een van de positieve dingen van corona. We gaan andersom met thuiswerken en zo. Maar ook de musea hebben echt laten zien dat je online ongelooflijk veel kan. Nog steeds hoop ik dat ze zo snel mogelijk open kunnen. Nou, daar gaan we nu naartoe. Ja, ik wou net zeggen. Maar laten we ze alsjeblieft ook helpen om die slag van die depots, van het digitale, maar ook het naar buiten treden en op andere plekken te tonen. Zoals Ahoy, top. Ja. Want even als we dan dat van digitale afstappen en gaan naar het echt kunnen rondsnuffelen. Hoe moet ik dat straks voor me zien? Als dat depot er is. Inderdaad benadrukken dat, hoe mooi digitaal ook is, de echte ervaring met het kijken naar de objecten zelf, dat moet je gewoon ervaren. En straks in depot, het is wel een depot. Dus het zal niet zo geanceneerd worden als dat normaal gesproken in een tentoonstelling is. Althans, er zijn publieksruimtes, twee galeries en een heel groot atrium met 13 zwevende vitrines, waar we wel een gecureerde selectie maken. Maar als je door de depotruimtes loopt met een gids, of als je over een atriumgedeelte door ramen naar binnen kijkt, dan zie je het depot zoals het is. Maar dan zie je echt stellages waar gewoon allerlei kunststukken, schilderijen op een rijtje achter elkaar staan. Ja. Hoe moet ik dat zien? Ja, nou, dan moet ik dan wel bij zeggen dat we de afgelopen jaren heel hard hebben gewerkt aan het verhuis klaarmaken van die collectie. En dat hield ook in schoonmaken, maar ook verpakkingen aanpassen en nadenken over hoe je dingen zo transparant mogelijk kan tonen. Want je kijkt straks dus ook door die ramen in het atrium bepaalde depotruimtes in. Er zit wel glas tussen. Ja. Je kan niet tussen de rekken doorlopen. Met een rondleiding. Okay. Ja, dat in ieder geval in de gaten wordt gehouden. Ja, ja, ja, ja, hier zit een hoop collecties. Ja, als moeder. Ik wil er heel graag een beveiliger en een gids bij. Ja. Maar dan mag je er wel echt zelf in. Je kunt straks ook objecten aanvragen. Maar ook dat moet je wel vooraf doen. Dus dan kan je in speciale studiezalen bepaalde werken bekijken. Met bijvoorbeeld een hobbygroep die heel erg geïnteresseerd is in keramische technieken. Dus nee, je kan heel dicht bij de objecten komen. Ook bij de prenten en tekeningen die normaal allemaal in dozen zitten. En bijvoorbeeld onze film- en videocollectie. Nou, dat is typisch zoiets wat er in depot, ja, je ziet een filmblik of je ziet de zoveelste drager liggen. Die zijn we nu aan het digitaliseren, om er even bruggetje te maken. Hoeveel is daar nou van zo ver gerestaureerd dat je het ook toonbaar hebt? Want er staat natuurlijk ook heel veel in het depot, omdat het gewoon nog een keer gerestaureerd moet worden en er eigenlijk niet uitziet. Of is alles wel toonbaar? Nou, alles is toonbaar, maar er zijn natuurlijk werken bij waar inderdaad een lijst nog beschadigd is. Of waar eentje waar we zelfs een kogelgat van de Tweede Wereldoorlog in hebben zitten. Maar kan dat niet juist ook, kan het ook juist niet interessant zijn dat dingen niet helemaal mooi gerestaureerd zijn, maar dat je dat ook eens ziet? Nou, en dat kun je dus ook uitleggen. Dat je ten eerste, als ik gewoon naar onze budgetten kijk, ik kan niet de hele collectie ieder jaar helemaal onderhouden. Dus vaak wordt iets behandeld als het op bruikleen gaat of als we tonen in tentoonstelling. En op het moment dat je in depot, kun je ook duidelijk maken van dit is een collectie onderdelen waar we minder mee doen, die we wel heel goed bewaren. Dus passieve conservering is dan prima. Maar als je het echt weer in de tentoonstelling wil tonen, moet bijvoorbeeld een kleine reparatie of kleine restauratie worden uitgevoerd. En laat je dat dan ook zien? Kunnen mensen bij wijze van spreken getuigen zijn van zo'n restauratie, een reparatie? Ja, ik zei al, transparantie is kernwoord. Je ziet in principe alles. Dus als je binnenkomt, kijk je in de inpakruimte en de overslagruimte. Als je op de tweede etage loopt, kijk je in vier restauratieateliers. En in schilderijendepot. In de rondleidingen kom je in de klimaatruimtes, maar eventueel ook in de fotostudio, waar foto's van de objecten maken die nog niet online staan of die nieuwe aanwinsten zijn. Mm-hmm. Dus in principe maken we echt alles transparant. En dat is wel even wennen voor mijn medewerkers. Ja? Is dat moeilijk of juist fijn? Nou ja, we werken er al wat jaren naartoe. En het is natuurlijk ook heel erg leuk. Want je maakt het zorgen voor een kostbare kunstcollectie inzichtelijk. En je krijgt ook waardering voor je werk. Maar het is natuurlijk wel spannend dat iedereen meekijkt wat er zoal gebeurt. Ja. Lijkt het jou wat, Dan? Ik moet meteen denken aan het eind van die film, Indiana Jones film, Raiders of the Lost Ark. Die eindigt in zo'n depot vol met houten kratten. Weet je wel, waar je heen loopt, maar die ook echt eindeloos is. Ja. Dus ik vroeg, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe groot is zo'n depot van Boijmans? Is dat echt inderdaad van die hele voetbalvelden vol met kunst? Nou, heb je tekeningen of plaatjes van het gebouw gezien? Ja. Ja, dus dan zie je al een beetje volume. Zeker als je ernaast staat, toen het gebouwd werd, dacht ik zelf ook soms van, oh mijn god, dat wordt wel heel groot. Heel groot, ja. Maar er is 5000 vierkante meter opslag van onze collectie. Er zijn ook verhuurruimtes voor particuliere verzamelaars. Dus er komen ook andere collecties in het gebouw. En omdat dit een publiek gebouw is, zijn er ook best wel veel vierkante meters voor routing voor het publiek en voor andere functies, zoals een restaurant of de entree. Ja. Dus het is wel anders dan een your average depot. Dat dan weer wel. Is het heerlijk om door een depot te snuffelen, meneer Pechtold? Ja, ik heb het genoeg gehad om bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, daar kom je niet zomaar binnen, die lenen uit aan bijvoorbeeld ambassades of ministeries of wat dan ook. En er zit ongelooflijk veel. Nou, dan heb je echt het gevoel dat je soort verdwaalt in het een na het ander. En dan denk je, wat hebben we toch ongelooflijk veel. Ik heb vroeger altijd het standpunt gehad, musea mogen nooit ontzamelen. Mm-hmm. Ik ben daar zelf wel in opgeschoven, hoor. We hebben wel gelukkig een hele goede leidraad. De LAMO heet dat. Mm-hmm. Niet wettelijk verankerd, maar een leidraad. Iets minder zwaar. Maar ik zou ook willen dat musea daar verstandig mee omgaan om datgene wat je bewaart. En daarom vroeg ik net ook naar die restauratie, om dat dan ook goed te kunnen doen. Mm-hmm. En niet ieder theelepeltje van oma en kast en weet ik van wat die ooit een keer uit een erfenis of wat is gekomen. Maar moeten vasthouden. Maar wat is over het algemeen de cultuur? We horen veel over hoorders. Hè? Dus mensen die dwangmatig verzamelen en niks kunnen weggooien. Is dat een beetje eigen aan conservators en mensen zijn wel, zoals we zijn wel verzamelaars. Ja, het is, weet je, er kan altijd weer een object komen waar je denkt, oh, dat past zo mooi. Daarmee kunnen we het verhaal laten nog mooier het nog vertellen. Maar, even, maar in de voorbereiding, moet ik eerlijk zeggen, hebben we wel geprobeerd om we hebben de collectie herijkt, althans, behalve de prenten en tekeningen. En toen hebben we ook wel gekeken, kunnen we werken ontzamelen? Uiteraard conform de LAMO. Dat is overigens een heel erg langdurig proces. Voordat je één object ontzameld hebt, zit daar heel wat administratie aan vooraf. Want je kunt het niet, even heel flauw gezegd, door de shredder doen of verkopen. Nee, je moet het aanbieden aan collega-instituten in Nederland. Je moet echt een paar stappen aflopen. Voordat je, en dat vind ik ook wel zorgvuldig, want we moeten oppassen dat je niet vanuit een soort tijdgeest denkt, nou weet je, we hebben niks met eikenhouten meubelen, dus weg met die handel. Nu geen waarde meer, dus weg ermee. Ja, en een groot risico wat ik zelf altijd vind is, we hebben ook mooie werken in de collectie die heel veel geld waard zijn. En de verleiding is groot om iets te verkopen om bijvoorbeeld een renovatie te financieren. Ja, en dat is natuurlijk heel zorgelijk, want dan verlies je gewoon je betrouwbaarheid als instelling waar mensen werken aan schenken. Want wij krijgen natuurlijk ook ontzettend veel geschonken sinds onze oprichting. Dus dat moet je bewaken. Maar het is wel, het is een terechte vraag. Collecties groeien hard, dus je moet er ook kritisch naar durven kijken. Nou ja, als het doorgaat, zeg maar. Als er niks afgaat en er komt alleen maar bij. Nou is het een groot depot. Ja, en dan kom ik weer terug op mijn oorspronkelijke. Hebben we nou goed rondom overzicht wat we in Nederland allemaal bij elkaar hebben? Ja, maar u heeft daar toch zelf in een commissie voor gezeten? Ja, daarom herhaal ik dat nog maar. Het belang van dat we dat niet alleen per museum bekijken. Maar dat we een totaal overzicht houden. En dat je ook veel meer samenwerkt, ook in je aankopen. Ik ben dan betrokken bij het Drents Museum. Maar we hebben onlangs een Van Gogh kunnen kopen samen met het Van Gogh Museum. Nou, dat zijn samenwerkingen waarvan ik denk, zeker met de budgetten die tegenwoordig nodig zijn om zoiets te verwerven. Want wat is de cultuur, Sandra? Is dat inderdaad, is de oprechte wil er? Of is het toch ook dat je je eigen museum graag wil profileren? Ik heb altijd het gevoel dat er heel goed wordt samengewerkt. We praten ook veel over als je een bepaald project wilt uitvoeren, hoe andere musea het hebben gedaan. En zeker bij aanwinsten wordt heel goed gekeken wat er in de collectie Nederland is. Nou, je gaat niet heel veel fondsen werven voor een werk wat heel goed in een ander museum vertegenwoordigd is. Maar en ik moet zeggen, ook door corona zijn we nu wel heel erg aan het kijken waar we nog mooie tentoonstellingen ook bijvoorbeeld samen kunnen maken. En ik ben op dit moment ook in gesprek met een instelling om een hele mooie tentoonstelling te maken van 19e eeuwse meesters die in de hele collectie Nederland zijn. En dat is natuurlijk heel prachtig om dat een keer voor het voetlicht te brengen. We begonnen het gesprek al met het feit dat we voorlopig niet in het museum zelf terecht kunnen, maar dus wel al sneller in het depot. Mm-hmm. Die verhuizing is nu in volle gang. Die is begonnen. Nog niet in volle gang. De eerste twee weken is natuurlijk wel even opstarten. Maar hoeveel kunststukken zijn het in totaal? 151.000 objecten. Dat is best veel. Dat is best wel veel. Ja. Nou, dan slaat mijn fantasie waarschijnlijk op gehoord. Het ligt heel dichtbij. Hè? Het depot naast het museum. Dus ik zie dan allemaal mensen met mooie handschoentjes aan de schilderijen overbrengen. Maar gaat het ook zo of niet? Nee, helaas hebben wij natuurlijk het hele museum al moeten ontruimen. Dus het is de derde grote collectieverhuizing die ik doe sinds ik bij het museum werk. Ik ben in 2015 daar begonnen. Dit is de allergrootste in de geschiedenis van het museum. En het komt uit 5 externe depots uit het hele land. En het gaat natuurlijk nu allemaal naar het depot toe. Ja, en één object kan bij wijze van spreken een hele vrachtwagen vullen. Maar je kan ook een aantal dozen met prenten en tekeningen. En dan vervoer je duizenden werken in de vrachtwagen. Dus wat keramiek of wat glasscherven. Dit is natuurlijk, je bent geneigd misschien om in kunst en schilderij te denken. Maar het is natuurlijk heel erg veel. En dat het een kernwaarde is, dat bewijst maar weer ook in corona nu. Hè? Hugo de Jonge zei van, we kunnen wel even zonder. Nou, dat vond ik de ergste uitspraak. Dat vond hij na afloop ook wel een beetje. Maar ik las laatst over Boijmans, dat jullie in de oorlog zelfs, hè, toen was heel veel was natuurlijk verstopt. Niet in depots, maar gewoon verstopt, omdat de nazi's het anders roden. Maar dat mensen zo'n behoefte hadden aan tentoonstellingen, dat jullie zelf posters ophingen van de werken. En dat gewoon publiek trok. Dus het is echt. Dat al voldoening gaf. Ja, en collectieonderdelen die we minder kwetsbaar achten in die tijd. Maar dat je wel, ik denk dat we toen maar 2 weken of zo niets getoond hebben. En dat er heel kort na het bombardement alweer presentaties waren op zaal. September, moet het open gaan? Het depot? November. November nemen we ook genoegen mee. Maar dan wel 2021. Dit jaar, absoluut. Helder. NPO Radio 1, het nieuws. Van alle kanten. Van Alicante. Alicante. Elke week brengt Alicante een nieuw verhaal. Zijn wij wat dat betreft een slappe hap generatie? Ja. Een verhaal waar je het met je vrienden over wil hebben. Ik durf met hand op mijn hart te zeggen dat we niet zulke mensen zijn. Ja. Maar toch gebeurt het. Dat nog niet in het nieuws is, maar er wel hoort. Zo grensoverschrijdend vanuit mijn perspectief. En als ik dan een boomer ben, dan ben ik er trots op om een boomer te zijn. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Alicante. Komt er ook blubber zo meteen naar beneden vallen? Boven. Is iets verkeerds gezegd? Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken.

Bij dit bedrijf was sprake van kinderarbeid en werknemers werden gelokt met valse loonbeloften. Blijkt uit een rapport van twee onderzoeksorganisaties die meer dan 700 werknemers spraken bij 29 spinnerijen in de deelstaat Tamil Nadu. Na aanleiding van het onderzoek heeft Zeeman de samenwerking met de spinnerij stopgezet. Wee doet ook geen zaken meer met het bedrijf en voert zelf nog onderzoek uit. Het weer vanuit het noordwesten geleidelijk droog. Het wordt een graad of 14. Morgen zon en bewolking. Het blijft droog en dan wordt het 16 tot 19 graden. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Het zou toch wat zijn, hè? Winnen. Het toernooi natuurlijk. En de staatsloterij jackpot van 10 juni. Want die staat op 7,5 miljoen euro. Netto. Oh, koop je staatslot daarom snel in de winkel of op staatsloterij.nl. Want deze zomer kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. In Schatten uit de Schaduw bezoekt kunsthistoricus en Rembrandt-kenner Jan Six iedere week het depot van een bijzonder museum waar unieke objecten verborgen liggen. Van een pikant tafereeltje dat zelden kan worden vertoond tot een schutterstuk van wel 5 meter breed. Schatten uit de Schaduw, vanavond 21:50, Avrotros, NPO 2. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Kees-Smit.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Kilene Plag. Spraakmakers. Welkom terug. Het laatste half uur van Spraakmakers met hier aan tafel nog altijd Alexander Pechtold. Hij is onze spraakmaker vandaag, vooral in de hoedanigheid van kunsthistoricus hier aan tafel. Omdat we het ook samen met hem en met Sandra Kisters hadden over Museum Boijmans van Beuningen. Niet over de vertraging, maar vooral over het openstellen van depots. Waardoor we dus de 90% die normaal niet zichtbaar zijn van een collectie ook veel meer zouden kunnen gaan zien. Vanaf november is dat. Kunnen mensen dan eigenlijk gewoon gaan, afhankelijk van coronamaatregelen? Of... Ja, met een timeslot vooraf boeken. Ja, en dat wel. Dan kan je gewoon een kaartje reserveren. En Sandra of een van de collega's leidt u dan rond. Zeg maar. Ja. Dat is het idee. En Den Hessler-Forest is hier. Is filmwetenschapper aan de Universiteit Utrecht om samen met ons in een ander depot te duiken. Namelijk dat van razend populaire sitcoms Friends in dit geval. Here we go. Where's the tissue box? The cast of Friends. We've literally just slipped right back. Aww. We regret. We have such a bond from this show. Were Ross and Rachel on a break? Yes. Yes. Yes. Yes. Bullshit. Ja, het is iets waar fans jaren op hebben gewacht. De 6 vrienden komen na 10 jaar weer bij elkaar. In een HBO-special gaan ze terugblikken op hun tijd samen. Die duurde van 1994 tot 2004. Wij zoeken ook contact met Ger Apeldoorn, acteur en scriptschrijver. Goedemorgen ook. Goedemorgen. En in tegenstelling tot Dan, wel een echte Friends-fan, toch? Ja, zeker. Ja. En ook toen. Ook toen al alle afleveringen minimaal 1 keer, maar misschien wel meerdere keren gezien. Ja, alle goede comedy-series, dat was toch snel naar huis rennen om niks te missen. Ja, ja. Laten we dan meteen over die populariteit hebben. Hoe verklaar je die, Ger, die populariteit? Alle Amerikaanse comedies die gaan over familie. Zeg maar, dat is een obsessie die ze daar hebben. En Friends was een van de eerste comedies die liet zien dat je vrienden ook een familie kunnen zijn. Wat voor ons misschien iets is wat alleen in de grote stad bestaat. Want je kunt in het weekend altijd terug naar je vader en moeder. Mm. Maar in Amerika is het natuurlijk overal. Want je woont gewoon hele staten van je echte familie verwijderd. Dus je moet iets anders om je heen zoeken. En dat was, het en was dus ook daar meer... haakte Friends op in. Ja, en dan ook één leeftijdsgroep eigenlijk. Ja, dat is het echt. Wat dat betreft was het best wel uniek. Het is heel veel nagedaan. En zelfs dat hele idee, hè, dat dus je vrienden ook je familie kunnen zijn, wat wij nu misschien allemaal normaal vinden, zelfs dat was misschien een beetje nieuw in die tijd. Ja. Van hé, dat werkt en dat geeft warmte. Terwijl Dan, als je even heel flauw zegt, ja, Friends gaat over een groepje stedelingen die de hele dag in een koffietentje doorbrengen. Ja. Zo kan je het ook bekijken, of niet? Zo is het ook precies. Het was ook een hele doelgerichte keuze van Amerikaanse televisiebedrijven om niet meer... Sitcoms gingen inderdaad heel vaak over de familie of over de plek waar gewerkt werd. Dus het waren... Voor herkenning? Dat iedere, hoe oud of hoe jong je bent, altijd kun je je ergens in herkennen? Precies. Iedereen komt uit een gezin of heeft een familie. Iedereen heeft een werkplek. En dat was ook een mooie manier om een hele grote diversiteit aan castleden te hebben. Dus je had van jong tot oud, dat je heel vaak in dat soort sitcoms verenigd. In de jaren 90 besloten Amerikaanse bedrijven, ze hebben eigenlijk steeds meer aanbod via video en via satelliet en kabel. Concurrentie wordt steeds groter. Het is slimmer om je te richten op een specifieke doelgroep dan op een zo groot mogelijke doelgroep. Ja, ja. En dan gingen we dus eigenlijk naar wat we noemen van broadcasting, dat is zo breed mogelijk uitzenden, naar narrowcasting. En dat was je richten op jonge mensen die in grote steden woonden of wilden wonen en die veel geld te besteden hadden. En dat is interessant voor adverteerders. Ja, en om je daar dan ook in die leeftijd, in je eigen ontwikkelingen, wat je wil met je leven te herkennen. Nou, ik zei het koffietentje, dat was natuurlijk een centrale plek naast de appartementen. Ja. Ook van de twee van de dames. Maar nou, laten we luisteren naar een kort fragment. Rachel die haar creditcard doorknipt en daarmee afscheid neemt van haar oude luxe leventje. Ready? I don't think so. Oh, come on. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Welcome to the real world. It sucks. You're gonna love it. Ja, Ger Apeldoorn, dat zit er ook veel in, hè? Dus het zoeken naar je identiteit op die leeftijd. Ja, nou, het zoeken. De schrijvers van die serie, die natuurlijk ongekend getalenteerd zijn, Martha Kaufman en David Crane. David Crane, ja. Die hebben de serie gebaseerd op dingen die ze daar zelf 15 jaar daarvoor zelf hadden meegemaakt. Dus al die verwijten die je er ook aan kunt geven van ze zijn allemaal blank en dat soort dingen, waren gewoon twee schrijvers die vanuit hun eigen ervaring schreven. En daardoor de menselijkheid er ook in brachten. Ja, want is dat wel veel bekritiseerd? Het feit dat het een hele witte serie is? Oh ja, dat is zeker nu is dat. Je kunt bijna niet over Friends hebben zonder dat te zeggen. Was dat toen ook? Toen was het zeker ook zo, ja. Ja. Het is alleen veel... nu natuurlijk stemmen die je toen niet zo makkelijk hoorde, die hebben nu veel makkelijker een mond in het debat via social media onder andere. Dus net als dat Me Too nu iets is waarvan mensen zeggen, oh wacht, is er sprake van seksuele intimidatie op veel werkplekken? Dat is niet iets nieuws en dat is ook iets wat vrouwen altijd al wisten, maar het is iets wat veel makkelijker naar buiten gebracht wordt. En daarom is Friends, omdat het natuurlijk ook heel erg een product is van op dit moment. Hij is heel populair onder jonge mensen die het via Netflix kunnen binge-watchen. Wij hadden het net nog over dat jouw kinderen ook inderdaad... Sandra, want jij kijkt zelf. Ja. Maar jouw kinderen, Sandra, die kijken ook weer. Die kijken ook, maar die kijken dan in 2 weken 11 seizoenen. Ja, dat is even een ander verhaal. Dan krijg je meer dat binge-watchen. En Ger, bij jou zie je dat ook? Door de generaties heen? Ja, mijn kinderen kijken het, hebben het ook ontdekt op Netflix. Die kijken het wel in een iets trager tempo. Dus die zullen niet gauw 2 afleveringen na elkaar kijken. Maar dan kijken ze weer wat anders. Nee, en ben ik wel benieuwd in Huize Pechtold. Want je zegt zelf van, ik geef er niet om. Ja, nee, maar ik vind populair... series kijken heerlijk. Ja, maar zo'n Friends, is het populair bij uw kinderen? Nee, ook niet. Nee. Seinfeld? Nee, ook niet. Wat wel? Dat vraag ik me soms af. Zitten ze alleen met de gamen? Maar ze zitten nu midden in een examen. Oh ja, dat is ook niet geheel onbelangrijk. Dus nu inderdaad. Is het vooral opletten dat ze niet de hele tijd op dat ding zitten te kijken. Ja, maar het idee is, Dan, ook vooral natuurlijk dat je met zo'n sitcom... Je vergeet even je eigen problemen. Ja. Het is een ontspannen. Het is echt een fantasie. Het is een fantasie gericht op jonge mensen over hoe het leven. Ja, het is natuurlijk niet gemaakt in New York. Het speelt zich af in New York. Mm-hmm. Het idee dat de rijkste, mooiste, grootste, coolste stad ter wereld, dat de plek is waar jonge mensen zich vanzelf thuis voelen. Dat ze daar vanzelf een hechte vriendenkring hebben. En ik denk dat het voor de huidige generatie ook een heel aantrekkelijke fantasie is dat je veel tijd hebt om een beetje rond te hangen met elkaar. Er zijn geen mobiele telefoons in Friends. Er is geen social media in Friends. Het draait wel allemaal inderdaad over het sociale leven in plaats van over het familieleven. Ja, dat is iets wat, ik denk dat als je nu 16 of 17 bent en je hebt alleen maar een wereld van tijdelijke contracten en snoeihard concurreren in het vooruitzicht, dat zo'n fantasie van Friends juist ontzettend sterk aanspreekt. En dat maakt het ook gelijk tijdloos. Het maakt het in zolang we in een kapitalistische wereld leven, wel. Ja. Is het... Ik geloof dat er ook een verslavende factor is die je niet moet vergeten. Die inherent is aan het medium of aan het genre. Hoe bedoel je dat? Ik heb zelf theaterwetenschap gestudeerd. Drama is natuurlijk een ongelooflijk essentieel en belangrijk iets geweest jarenlang in de levens van mensen. En drama heeft het vermogen om jouw dingen te laten meemaken. Dat kunnen wensdromen zijn. Dat kunnen ook het overkomen van problemen zijn. Dingen tegenkomen waar je bang voor bent of die je nog niet kent. En die meemaken via de levens van andere personages. Die je ook nog eens een keer zo goed kent. Dat je eigenlijk kunt meeleven over hoe zij daarmee omgaan. En daarom is sitcom en is drama zo ontzettend succes. En daarom is Netflix zo'n succes, volgens mij. Zo ook eens inzoomen op de humor? Want dat hadden we al even om 10:30 erover van. Ja. Wat maakt nou dat het grappig is of niet? En dan zie je ook weer dat het cultuurgebonden is. Dat Amerikaanse of Britse of Nederlandse humor weer anders is. Meneer Pechtold, u zit vooral op de Britse. Ja. Series. Waar moet ik dan aan denken? Nou, ja, Are You Being Served? Of, Are You Being Served, fantastisch. Kissing Up Appearances. Kissing Up Appearances, Dad's Army. En natuurlijk vanuit mijn oude beroep Yes Minister. Daar vind ik het is wat ingetogener. Het is wat tongue-in-cheek. Droger. En daar hou ik van. En zoiets als Are You Being Served? Ja, ik vind dat echt fantastisch. Ik heb dat overigens in de tijd thuis, toen we hadden geen kleuren-tv, dus dat Mrs. Slocomb alle kleuren van de regenboog in haar heeft, dat ben ik pas later gekomen. Maar ja, ook bijvoorbeeld hoe ze met de homoseksualiteit van Mr. Humphries omgaan. In geen enkele aflevering wordt het benoemd. Maar het wordt wel de hele tijd gesuggereerd. En het wordt, dat vind ik ook wel knap voor die tijd, waar ik denk zeker ook in Groot-Brittannië dat best nog wel een issue was, wordt het wel op een hele subtiele, maar goede manier bespreekbaar gemaakt. Dus het is niet alleen ontspanning en humor. Ik vind het ook mooie tijdsbeelden. Is dat Dan heel erg Brits? Het is in ieder geval heel inherent aan de sitcom om inderdaad een weerspiegeling te geven van dingen van de samenleving en dingen bespreekbaar te maken, zoals je zegt. Het is iets wat en het is ook iets wat eigenlijk uit een voor ons nu oudere tijd komt. Een tijd waarin mensen inderdaad op donderdagavond allemaal om 8:30 Friends gingen kijken. Mm-hmm. En er de volgende dag gingen werken en dan konden zeggen, had je het ook gezien gisteravond? Ja, dat is niet meer hoe we... Nee, maar ik bedoel meer de tone of voice, zeg maar. Dus de niet uitgesproken grappen, wat onderkoelder, misschien wat droger, hoe je het wil zeggen. Ik denk dat verschil tussen de traditionele Britse sitcom en de Amerikaanse zeker een is van een droge, ingetogen gevoel voor humor tegenover een veel bredere, eigenlijk soms wat schreeuwerige vorm die je in Amerikaanse sitcoms veel meer terugziet. Anti-helden. Dat vind ik ook wel, hè. Als je nu naar dat Friends... het zijn allemaal hele mooie mensen. En ik vind juist bij de Britse... De imperfectie. Onslow van Keeping Up Appearances en alles eromheen. Ja, dat zijn meer de anti-helden. Vind ik overigens, er worden op dit moment prachtige series in België en Vlaanderen met name gemaakt. Waar ook veel meer die anti-helden centraal staan. Als ik dan toch een tegengeluid mag laten horen hier vanuit Haarlem, want ik zit er natuurlijk niet bij. Nee. Friends is, wat mij betreft, en ik was een hele grote fan van Friends en van Amerikaanse comedies. En ik was op een gegeven moment echt uitgekeken op Engelse comedies, omdat die zo, naar mijn gevoel, zo ontzettend in your face zijn. En je bent het er al mee eens voordat je gaat kijken. En voor mij is Friends is een van de meest Amerikaanse comedies die er is, omdat die volledig inzet op de inleving. Dus die gaat niet over de boodschap en die gaat niet over het bespreekbaar maken van een onderwerp. De Amerikaanse series op hun best, die gaan over het invoelbaar maken van een onderwerp. En daar was Friends geniaal in. Die konden het over onderwerpen die ze niet benoemden, terwijl je toch wist dat het erover ging. En konden daardoor, denk ik, uiteindelijk, zelfs als je het medium van de afstand bekijkt, misschien wel meer verandering bij mensen veroorzaken dan keihard zeggen, je moet naar links kijken of je moet naar rechts kijken. We kunnen wel een fragment luisteren waarin dat soort hints zitten. Ja. I found out who the father is. Oh god, it's Shovely Joe, isn't it? No, it's not. How do you know? Well, it turns out that Erica didn't pay much attention in sex ed class because the thing she did with that prison guy, it'd be pretty hard to make a baby that way. Oh, God, what was it? The thing we hardly ever do or the thing we never do? Maar het woord seks niet wordt uitgesproken. Het wordt zit en nee. Laten we zelfs de benaming van de. Het gaat natuurlijk over oraal en anaal. En in een Nederlandse comedy zou je dat gewoon zeggen en zou je ook geen lach erop krijgen. Sterker nog, in de tijd dat ik comedies maakte, mocht je dat niet eens zeggen. En Friends ging inhoudelijk soms verder dan een heleboel andere comedies die je kende. Door het niet in your face te doen. Ja. Door het op zo'n duidelijke manier ernaar te hinten. Is it the thing we rarely do or the thing we hardly ever do. Precies een beeld oproepen bij mensen. Waardoor die karakters beter gaan leven. En waardoor je de grap begrijpt. Maar dat schaar je dan niet geniaal in. Onder een soort Amerikaanse preutsheid. Dat is... Vind je het preuts als je zou zijn dat je zegt je mag die grap niet maken? Nou, het heeft ook te maken met wetgeving in Amerika en de manier waarop er is een commissie die eigenlijk moet bepalen wat is goed voor een wat mag er voor een bepaalde tijd op Amerikaanse tv worden uitgezonden. En er zijn allerlei woorden die inderdaad die mag je niet zeggen, want dan word je van het beeld gehaald. Ja, er is ooit een hele goede documentaire gemaakt over het verschil tussen Amerika en Europa door Martin Scorsese. Die zei alle echte Amerikaanse makers zijn smokkelaars. Ja. Wij moeten werken onder de macht en paraplu van iemand anders. En als wij daar tegenin willen gaan, moeten we dat erin smokkelen. Ja, ja. En een aantal mensen, Cheers, Frasier, Seinfeld, Friends ook, gedeeltelijk dezelfde makers, zeker dezelfde regisseurs, die zijn daar als geen ander toe in staat om wel... dingen bespreekbaar te maken die niet bespreekbaar zijn. Precies om die dingen te omzeilen. Om het onderhuids te doen en om er niet tekst van te maken, maar subtekst. Er is ooit een aflevering van Seinfeld geweest waarin het allemaal gaat over wie het langs niet kan masturberen van de vier personages. En dat is een competitie waarin dat woord nooit wordt benoemd. We weten allemaal precies waar het over gaat. En dat wordt allemaal met gezichtsuitdrukkingen en handgebaren duidelijk gemaakt. Ja. Het zit precies op het randje van wat er wel en niet mag op televisie. Ja. Maar je ziet daarin ook eigenlijk de eerste omschakeling van een periode waarin televisie altijd voor het hele gezin toepasselijk moest zijn. En voor conservatieve gezinnen dus ook in Amerika niet bezwaarlijk mocht zijn. Naar televisie van nu, zoals je ziet op HBO, op Netflix, op Amazon. Waarin geweld, seks, naaktheid, van alles, gevloek, allemaal prima oké is. Ja. En daarin zien we dat daar een omschakeling is geweest. Is het sowieso in Nederland altijd uitgesprokener geweest? Platter misschien? Ger? Volgens mij is Nederland altijd uitgesproken geweest. En ook heel vaak, en dat ligt dan aan acteurs en regisseurs. Als het dan eens een keer iets uitgesproken werd, wordt het ook nog eens een keer extra groot en hard naar voren gebracht. Ja. Dus in Nederland is het vaak afstoot. Het is de oude discussie tussen All in the Family en dus een remake van de Engelse serie Till Death Do Us Part. Is Archie Bunker, dat is iemand waarvan je uiteindelijk denkt, ik geloof niet dat ik dat zo'n aardige man vind. En die Engelsman vond je na 2 minuten al niet aardig. En het zijn twee vormen van humor maken die verschillend zijn, maar wat mij betreft gelijkwaardig. Ja, maar hoe gaat dat achter de schermen daar? Weten jullie dat? Is men daar op dezelfde manier bezig of is men keihard in de grappen maken, maar zien we het niet terug op die manier in de series? Friends is het product van David Crane en Martin Kaufman, de twee showrunners. Die waren al wat ouder, tenminste die waren eind 30 toen die de serie begonnen. Maar die verzamelden een writers room. En zo worden dit soort series in Amerika gemaakt. Mm-hmm. Je hebt een team van ongeveer 12 mensen. En die zitten dag en nacht eigenlijk te werken om zoveel mogelijk grappen te verzamelen die goed passen bij het format van die serie en daar plots bij te bedenken. En met name de writers room van Friends is legendarisch voor hoe hard en hoe lang daar gewerkt werd, omdat de showrunners geen genoeg namen met 95%. Het moest elke keer 100% zijn. Ja. En dat was ook omdat ze vaak de eerste uren gingen ze helemaal uit de bocht. Er is op een gegeven moment heeft een van de medewerkers heeft de writers room aangeklaagd omdat ze psychisch beschadigd was. Ja. En daardoor zijn er transcripten van writers room bijeenkomsten online gekomen. En de grappen die die schrijvers daarin maken, nou, dat wil je niet weten. Ja. Dat is zo grof en zo hard. En dan zaten Martin Kaufman en David Crane, die zaten er, die zeiden, nou, laten we hier nog even over doordenken. Gaan dat niet anders? Ja, er werd echt een cultuur gemaakt daar. Je hebt jonge mensen, en heel veel van die mensen hadden nog nooit eerder in televisie gewerkt. En dat hebben ze bewust gedaan om te proberen een soort van frisheid erin te krijgen. Om juist niet het soort oudbollige van de Cosby Show of van die family-achtige comedy-series uit de jaren 80, om daarvan los te breken. Dus ze wilden ook die mensen stimuleren om de meest gênante dingen uit hun leven en de grofste dingen uit hun leven naar voren te brengen, zodat ze die om konden vormen tot een grap die wel op televisie kon. Maar ja, dat betekende dat er eindeloos hard gewerkt moest worden en dat er inderdaad behoorlijk, ja, iedereen in die kamer moest een hele dikke huid hebben, want je kreeg er behoorlijk van langs. Ja, Sandra, dan ga je in één keer anders kijken naar Friends, hè? Nou. Op die manier. Ja, dat soort dingen achter de schermen in ieder geval plaatsvinden. Inderdaad, ja. Wat valt er te verwachten van die reunie vanavond tot slot, Dan? Nou ja, precies hetzelfde als de serie. Het is grappen die soms net een beetje op de grens zitten, dus die heel suggestief zijn, met uiteindelijk een heel sentimentele kernboodschap. Dus vriendschap is voor altijd. Relaties komen altijd uiteindelijk wel weer goed. Het is Friends, is, daarom hou ik misschien zelf meer van Seinfeld, omdat het cynischer is. Mm-hmm. Omdat het zegt, ja, deze mensen zijn onverbeterlijk en zullen nooit hun lesje leren. In Friends gaat het er juist om. We zijn allemaal goed met elkaar. We zijn dik met elkaar. We zijn goede mensen in ons hart. En uiteindelijk weten we dat te herkennen. En je ziet het ook al in de trailer voor de reunie. Het is een beetje stoken, maar vooral veel tranen. Veel van En heel veel hugs. Heel veel hugs verwacht ik. Ja. Waar kijk je het meest naar uit, Ger? Het schijnt dat ze gaan reageren op fragmenten. En er zitten dus ook weggesneden fragmenten, deleted scenes bij. Daar kijk ik van uit. Want de rest ken ik uit mijn hoofd. Dat idee kreeg ik al, wat je verteld hebt. Dank jullie allebei voor jullie verhalen, maar ook een analyse daar toch op. Dan Hessler, Forrest en Ger Apeldoorn. Dankjewel. De Nationale Nieuwsquiz. Eens kijken hoe onze quizkandidaat van vandaag het ervan af gaat brengen. Bart van der Loo uit Delfgauw, goedemorgen. Goedemorgen. Je studeert nog, maar de afgelopen 24 uur even op het nieuws. En niet op je eigen studie aan de TU. Ja, vanochtend vooral. Vanochtend vooral. Nou ja, als je snelle leerling bent, dan moet dat goed komen. Zullen we gaan kijken hoe het gaat? 54 is de hoogste score die Thomas dinsdag heeft neergezet. Ja. Dus zet hem op. Ik hoopte dat het dit zou worden. Omdat beschermd worden tegen klimaatverandering een mensenrecht is. Een multinational die door de rechter wordt gemaand om iets te doen aan het klimaatbeleid. The Netherlands have delivered their verdict. Het is echt een enorme stap voorwaarts. Moet dus het hare doen om bij te dragen aan het tegengaan van deze gevaarlijke klimaatverandering. En we hopen dat als één partij begint, dat andere partijen ook zullen volgen. Gisteren deed de rechtbank Den Haag dus uitspraak in de Shell-klimaatzaak, onder andere aangespannen door Milieudefensie. Waar is een bedrijf voor het eerst door een rechter toe gedwongen? Tot het verminderen van de CO2. Ja, Shell mag uitstoot compenseren door bomen aan te planten, dat dan wel die CO2 uit de lucht halen. Als het vonnis blijft staan, met hoeveel procent moet Shell eind 2030 die CO2-uitstoot hebben teruggebracht ten opzichte van 2019? Dat is 45. Dat is 45 inderdaad. En Shell heeft zelf de doelstelling om de CO2-uitstoot wel met 45% te reduceren. Maar dan zou dat het jaar tot 2035 zijn. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. Een strafschoppenserie om deze finale te beslissen. Het ziet er allemaal wel strak uit tot nu toe. En de keepers gaan volgens mij op één penalty na. Dat is de verkeerde kant op. De Gea. Roelie heeft hem! Ja, gisteravond was de Europa League finale. Wat is de naam van de club die voor het eerst in de clubgeschiedenis in een Europese finale stond en direct de trofee won? Villarreal. Ja, ze rekenden af met Manchester United. Na 120 minuten stond het 1-1 en dus moest een strafschoppenserie de beslissing nemen. Hoeveel penalties zijn er in totaal door beide teams genomen? 22. Dat alle 20 veldspelers en de Villarreal-keeper de strafschoppen hadden benut, stopte dus laatstgenoemde de penalty van zijn collega David de Gea. Dan gaan wij weer naar een fragment luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Nou, daar is wel iets voor te zeggen, als ik heel eerlijk ben. Want wij weten bijvoorbeeld van Koningsdag, waar er in Amsterdam natuurlijk heel erg veel mensen waren, dat de meeste besmettingen binnen plaatsvonden. Hier in de studio is het snel geraden, maar weet jij het ook? Femke Halsema. Femke Halsema zat gisteravond bij Op 1 en gaf aan het niet met de minister Grapperhaus, de demissionair minister, eens te zijn, die eerder deze week opriep om het EK thuis te gaan volgen, zodat het in de horeca rustig blijft. Het kabinet overweegt wel eerder te versoepelen dan woensdag 9 juni. Welke datum zouden de versoepelingen ingaan? 5 juni. Ja, morgen wordt de knoop doorgehakt door op een persconferentie die we dan mee kunnen maken. Dan zoeken wij nog een onderwerp uit de actualiteit. En de vraag is, wat bedoelen we? Geen persoon dus voor de duidelijkheid, maar een onderwerp. Je krijgt cryptische aanwijzingen en hoe sneller je dat weet, hoe meer punten het oplevert. Dus geef een seintje als je denkt te weten waar dit over gaat. 4. Ik ben een nieuwe bondgenoot. 3. Zoveel geld, het is niet te filmen. Stop. Zeg het maar. Amazon neemt MGM over. Het zou zomaar kunnen. Voor 2 punten met deze overname speel ik mij weer in de kijker. En inderdaad, voor 1 punt, voor 7 miljard euro, koop ik filmstudio MGM. Oftewel Amazon, wat je al zei, was het onderwerp, in dit geval het bedrijf dat wij zochten. Daarmee heb je een goede nieuwsfactor neergezet, 9 namelijk. En dat betekent dat je met 7 vragen aan de leiding gaat, als je die goed beantwoordt in de tweede ronde. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Wat is de voornaam van de kroongetuige die niet meer wil getuigen in de zaak Taghi? Abiel. Ja, waar gaan de sms'jes over die duizenden Nederlanders afgelopen week hebben opgelicht? Pakketjes. Postpakketjes, inderdaad. Wat is de naam van de politicus die niet om de tafel wil met Mariette Hamer? Zeri. Nee, Geert Wilders. Hoeveel dagen gaat FC Barcelona naar een andere trainer zoeken? 15. Inderdaad. Welke designerdruk plaatst staatssecretaris Blokhuis op de lijst van verboden middelen van de opiumwet? 3MMC. Dat is goed. Welke Nederlandse stad is gastheer van de eerst gecombineerde EK voor parasporten in 2023? Rotterdam. Dat is Rotterdam, inderdaad. Hoeveel langer gaat de renovatie van het Museum Boijmans van Beuningen duren? 2,5 jaar. Wrijf het er maar in, ja. Wat is de naam van de overleden schrijver van kinderboek Rupsje Nooit Genoeg? Pas. Erik Karl. Welke supermarkt is volgens een nieuw onderzoeksrapport het minst duurzaam? Jumbo. Ja, dat is de Jumbo. Welk radiostation stopt met het uitzenden van de nummers van rapper Lil Kleine? Funix. Ja, Frank de Boer laat voor het eerst hoeveel tieners deel uitmaken van de oranje selectie? 2. Dat zijn er 2, inderdaad. De vraag is, hoeveel had je er goed? Heeft iemand hier meegeteld? Nee. Nou, wij wel gelukkig wel. 9 vragen. Had je goed? Ja. Dat is fijn, toch, Bart? Ja, dat is goed. Ja, dat is mooi. Je op een score van 81, dus daarmee zit je ruim boven de 54... wat tot nu toe de hoogste score was. Ja, nog even afwachten wat er morgen gaat gebeuren natuurlijk. Wat de kandidaat dan voor score neerzet.